NPO Radio 1. Het NOS Journaal. Vier Nederlandse internetcriminelen zitten vast voor het oplichten van bijna 1000 mensen. Ze hebben volgens de politie via onder meer Marktplaats bankgegevens ontfutseld en zo ongeveer 1,2 miljoen euro buit gemaakt. D66 krijgt in de Eerste Kamer nog een zetel minder, niet 6 maar 5, blijkt volgens het ANP uit de nieuwste prognose. De coalitiepartijen hebben hierdoor geen meerderheid als ze in de Senaat samenwerken met PvdA en GroenLinks. De coalitie heeft met steun van de BBB wel een meerderheid. Die partij stijgt in de nieuwe prognose in de Senaat naar 17 zetels. Vertraging voor Groningers die hun huis preventief willen laten verstevigen, maar geen toestemming krijgen van de Nationaal Coördinator Groningen. Als ze bezwaar aantekenen tegen het besluit, moeten ze niet 3, maar 7 maanden wachten. Volgens RTV Noord komt dat door een tekort aan juristen. En verschillende centrale banken komen met meer leenmogelijkheden voor banken. Zo moet er genoeg geld beschikbaar zijn voor banken om leningen te kunnen blijven verstrekken. De maatregel moet ook voor vertrouwen zorgen. Sinds de val van meerdere Amerikaanse banken is het onrustig op de financiële markt. Het weer dan bewolkt. In de loop van de dag verspreidt over het land ook regen. En het wordt vandaag 8 tot 11 graden. ANDB verkeersinformatie. Het is gedaan met de ochtendspits op 1 uitzondering na. Op de A4 van Rotterdam naar Den Haag. Daar staat file tussen de Keteltunnel en knooppunt Ippenburg 9 kilometer met een half uur vertraging. Er wordt een auto geborgen. 1 rijstrook is dicht. Omrijden kan via de A20 en de A13. Het loopt daardoor ook vast op de N211 vanuit Den Haag tussen Wateringen en de A4. Daar staat 4 kilometer file en de vertraging is 3 kwartier. NPO Radio 1. KRO NCRV. Helene Plag. Spraakmakers. Goedemorgen en welkom. Het is maandag 20 maart met vandaag aan tafel. De spraakmaker. Wetenschapper Nico Wanders. Hij weet alles van water, droogte en overstromingen. Geen overbodige luxe in deze tijd, want we willen natuurlijk graag droge voeten, een groen gazonnetje en schoon drinkwater. Maar is er überhaupt genoeg water? Dat is nu over de hele wereld in kaart gebracht. In het Mediaforum. Na de verkiezingsoverwinning kwamen verschillende kranten met artikelen over wat de BBB nou echt wil en vooral ook niet wil. De vraag is, hebben we die analyses voor de verkiezingen voldoende gezien in de media? Na 11 uur probeert u het zich even voor te stellen dat alle inwoners van een stad zo groot als Deventer kwijt zouden zijn. In Mexico zijn de afgelopen jaren meer dan 100.000 mensen verdwenen en dat is lang niet allemaal drugsgerelateerd. We worden er straks uitgebreid over bijgepraat na 11 uur, maar we beginnen natuurlijk met de stelling in stand.nl. Het CDA is zijn bestaansrecht kwijt. Deel uw ervaring op 0800 1101. Het CDA, we zagen ze verliezen. Van 9 naar 5, ja, dat is nog net geen halvering. In de provincies een halvering toch voor die partij. Dit is een buitengewoon bittere punt. Er wordt nu zelfs opgegooid of ze wel in het kabinet kunnen blijven. En of Wopke Hoekstra partijleider kan blijven. Dat moet ik ook mezelf aanrekenen. Het is nu aan ons om ons te herpakken, met een nieuw verhaal te komen. Dit voor ons betekent dat er gewoon ongelooflijk veel werk in de winkel is. Ja, dat is er zeker. Morgen wordt er over gesproken. Wij doen dat deze ochtend al. Graag met mensen die op het CDA hebben gestemd. Dat nog steeds doen of dat niet meer doen. En eerst ben ik ook benieuwd wat onze studiogasten hier vinden. Nico Wanders, goedemorgen. Goedemorgen. En Katharine Kel, ook hier alvast voor het Mediaforum. Goedemorgen, Katharine. Goedemorgen. Komen jullie uit CDA-nesten, zo gezegd? Ik niet. Nico? Nee, nee. Niet? Nee. Hoe nee. Kijk je er dan naar nu, als je het allemaal zo van een afstandje beschouwt? Nou ja, kijk, elke politieke partij heeft bestaansrecht zolang de mensen op stemmen. Dus dat sowieso. Maar je ziet dat landschap steeds meer links en rechts tegen elkaar wordt. Ja, als je dan in het midden zit, dan daar is weinig te doen op dit moment, denk ik. En de BBB heeft natuurlijk veel stemmen gepakt van het CDA. Ook van de traditioneel meer landbouwachtige boeren. Nou ja, ik wou net zeggen, als ik kan me voorstellen op jouw vakgebied, vanuit het waterperspectief bekeken, is het CDA toch ook altijd een hele stabiele factor geweest. Ja, zeker ook als je kijkt naar de waterschapsverkiezingen, zie je ook heel vaak CDA terugkomen. Die hebben zich altijd hard gemaakt ook voor dat boerenbelang. Zorgen dat die grondwaterstand laag is, dat die boeren het land op kunnen. En die stemmen nu op de BBB. Dat zien we ook. Ik woon zelf in waterschap HDSR, in het midden van het land. En ja, daar zie je ook dat in één keer verschoven is richting BBB. Wat vroeger CDA was. Ja, en als jij denkt, ja, partijen komen en gaan, zit je op dat standpunt? Of zeg je, nou, die gevestigde orde, die moeten we toch wel zien te... Jij bent relatief jong. Ja. Ik ben wel benieuwd hoe jij daar tegenaan kijkt. Ik kijk eigenlijk, ja, dingen komen en gaan. En perspectieven veranderen. Bedoel, de mening van 40 jaar geleden is misschien niet meer wat vandaag past. Dat zien we op meerdere vlakken. Dus ik denk dat dingen gewoon komen en gaan. En zolang de mensen op stemmen en is er een bestaansrecht voor elke partij. Het nadeel is wel dat met zoveel partijen het wel heel lastig wordt om een soort van consensus te bereiken. Ja. Dat zien we aan alle kanten. Ja, dat ik wou net zeggen, dat is de afgelopen jaren ook wel gebleken. Catherine, dit is er wel eentje die we konden zien aankomen, maar misschien nog steviger was dan van tevoren gedacht? Of... je weet, ik loop al een tijdje mee. Volgens mij is dit 20 jaar geleden al voorspeld. Want met de ontkerkelijking van de mensen zouden ze zich natuurlijk helemaal niet meer aangetrokken voelen door een partij die in feite christelijke... Ja, maar ik ben het helemaal niet met jou eens. Ja, het begint er goed vanochtend. Want ik denk helemaal niet dat wij extreem links en extreem rechts kiezen. Ik denk juist dat er enorme behoefte is aan een middenpartij. En dat is dus het tragische van CDA. Die kans hebben ze gemist. Want ze hebben niet echt een middenpositie genomen. Ze zijn wankel geweest. Het is bepaald niet zo dat hun Wopke nou iemand is waarmee de kiezer zich identificeert. Het is een man in een maatpak die altijd in de hogere regionen verkeert. Dus ik denk dat het een enorme gemiste kans is. Er is best behoefte aan het midden, maar absoluut. Dan wel met contact met de maatschappij. Precies. Dat is waar het in dit geval volgens jou mis is gegaan. En dat christelijke karakter, dat komt ook veel, want er is heel veel gebeld vanochtend, maar dat kwam ook bij veel bellers wel terug. Ik voel dat christelijke eigenlijk helemaal niet. Dat hoor je toch nergens meer? Dan wel behoefte aan. Nou ja, er is ook wel een secularisering gaande in de maatschappij. Dus je hoort het ook niet meer bij het CDA. En dat is natuurlijk raar, want daar staan zij voor in feite. Ja, veel mensen die daar die dat inderdaad tragisch vinden, dat het niet meer gebeurt. Ja. We gaan naar de bellers toe. Meneer Van Inge, om te beginnen. U vertelde ons dat u 88 jaar bent en een leven lang CDA-stemmer bent. Of bent geweest, meneer Van Inge. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, ik heb heel mijn leven CDA gestemd. En? Maar de twijfel is eigenlijk al begonnen dus met het gedonde met Pieter Omtzigt. Die op een zachte of harde manier gewoon buiten de partij is gekomen. Ja. Dat was een man die ook een voorstander was van meer betrokkenheid van de regio's bij de partij. Hij was ook een voorstander van in ieder geval een vorm van stemmen, waardoor er veel meer mensen uit de regio's in Den Haag vertegenwoordigd zouden zijn. Ja. En daar is het dan mee begonnen. En ik heb eigenlijk tot het laatst getwijfeld of ik het wel of niet zou doen. Maar in ieder geval, laat ik het zo zeggen, de BBW is een partij uit die eigenlijk zijn bestaansrecht heeft in de regio's. Ja. En dat is niet alleen in het oosten van het land, maar het is in een hele veld eigenlijk dat zo. Dat hebben we gezien. En zo is het, dat is ook uw ervaring geweest. En daarom heeft u op het BBB gestemd ook? Begrijp ik dat goed? Nee. Dat is een van de grootste redenen dat ik op BBB heb gestemd. En ging dat met pijn in het hart? Of voor overtuiging? Dat ging wel met pijn in het hart. Ja. Als je heel je leven CDA hebt gestemd en voor die tijd de KVP, dan doet dat pijn. Ja. Laat ik het zo zeggen. Ja. Maar ik voelde me gewoon min of meer gedwongen. Want de partij die alleen maar... tenminste, die indruk hebben wij hier in het oosten, maar waarschijnlijk in grote delen van het land, partij die eigenlijk meer een randstadpartij is geworden, dat wil men gewoon niet. Ja. En wat, als u het heeft over randstadpartij, is dat dan de voeling kwijt of onpersoonlijk? Of hoe kenschetst u dat? De voeling kwijt. Er wordt gepraat, niet alleen door het CDA, maar over stikstof. Stikstof zie je niet, maar de mensen die het aangaat en die eraan kapot gaan, dat zie je wel. En dat zien wij hier in het oosten, zien we dat heel goed gebeuren. En dat ziet men misschien niet in Amsterdam of in Rotterdam, maar hier wel. En dat is het verschil tussen Hoekstra en Caroline van der Plas voor u. Ja, de menselijke maat moet terugkomen. Ja. Dank u wel, meneer Van Inge. Arjen van Lochem, goedemorgen ook. Ja, goedemorgen. U bent net als meneer Van Inge deze verkiezingen van trouw CDA-stemmer overgestapt op een andere partij. Wat is voor u de reden geweest? Ik ben nog geen 88 jaar, maar ik heb ook mijn hele leven wel CDA gestemd, behalve deze keer dan. En ik heb ook op waarom? De BBB gestemd. Dat had niet met de provincie te maken, want dan had ik wel CDA gestemd, maar dat heeft puur landelijk te maken. Ik vond dit kabinet, vind ik dat weg moet. En CDA heeft een leider die geen leider wil zijn. En als hij dan leider is, dan zit hij in het buitenland. Dus dat is allemaal. En ook wat de vorige spreker net zegt. Ja, en ook wat ze met Pieter Omtzigt hebben gedaan, is ook. Ja. Die had wel leiding willen geven aan de partij, maar die hebben ze dan weggebonjourd. Dan was het misschien nog wel uw partij geweest. Ja, nou ja, dat ligt dan ook hoe het dan met de coalitie is gegaan. Ja. Maar goed, dat heeft me ook... De feeling is kwijt. Maar u bent zelf ook agrariër. Dat gebruikt u nu niet per se in de discussie. Maar is dat wel een argument geweest ook om voor BBB te stemmen? Nou ja, dat heeft natuurlijk meer te maken. Je ziet wat de agrarische sector de afgelopen jaren al heeft gedaan. En sinds de uitspraak in 2019 staat het alles stil. Dus er wordt niks meer gedaan. Alles staat stil. Dus het ging altijd zo in het werk. Als een boer wil uitbreiden, moest hij een ander boer opkopen. En dan moest hij de beste beschikbare technieken gebruiken om de ammoniak te verminderen. Maar dat staat nu allemaal stil. Ja. Er wordt niks meer gedaan. En is het dan zo dat in de beeldvorming, want in deze coalitie ook zitten het CDA, omdat ze in de coalitie zitten, nu ook in de hoek van partijen die het aantal boerenbedrijven wil verminderen. En dat opkopen ook wat u noemt, is dat iets wat u pijn doet of wat een rol speelt? Nou ja, goed, ik zie dat Dirk Boswijk zijn best doet, maar hij is ook met handen en voeten gebonden aan een regeerakkoord. De Hoekstra heeft wel geprobeerd om in de zomer in een krantenartikel wat los te weken. Maar ja, dan had hij een fractievoorzitter moeten zijn en niet de minister van Buitenlandse Zaken. Ja, dat had u beter. Het leiderschap speelt dus ook wel een rol. Daar had hij zijn punt beter kunnen maken. Ja. Heeft u er veel aan de zogeheten keukentafel over gesproken met elkaar? Nou ja, bij ons aan de keukentafel was het nogal different. Waren ze altijd op stemmen. Mijn vrouw stemde altijd VVD, of veel VVD. Maar die is naar de BBB gegaan. Okay. De kinderen die zijn ook allemaal naar de BBB gegaan. Eentje stemde al. De FVD is vorige keer, geloof ik. Okay. Die is ook naar de BBB gegaan. Dus. Katrien? Ja, hier in Aalten is 40% naar de BBB gegaan. Ja. En dat waren percentages die x aantal jaren geleden voor de CDA waren. Maar mag ik u nou eens wat vragen? Spreekt het er nu ook aan dat Caroline van der Plas een taal spreekt die u begrijpt? Want ik heb zo vaak bij Wop Koekstra ook dat ik denk, wat zegt hij nou eigenlijk? Nou goed, ik moet wel... Ja, tuurlijk begrijp ik hoe Caroline van der Plas erover praat, want ik zit ook in die materie. Maar goed, meneer Hoekstra was wel de enige die ruidelijk toegaf dat het nu anders moet. Ja, na afloop, hè? Mevrouw van der Wal gaat gewoon door op dezelfde voet hoe ze dat in haar hoofd heeft zitten. Dus. Ja, niet normaal, ja. Dat zal ze denk ik ook niet meer op die manier doen, want daar heeft ze genoeg kritiek op gekregen. Ja, daar is ze vlak op teruggefloten. Ja. Maar goed, dat signaal hebben ze natuurlijk in de VVD ook al gehad tijdens een ledenvergadering tijdens het congres, waar een kleine meerderheid zegt dat het anders moest. En daar gingen ze ook arrogant mee op. Ja. Meneer Van Lochem, nou is de stelling is het CDA is zijn bestaansrecht kwijt. Zit u inmiddels op dat standpunt? Ik ben lid van de CDA en ik blijf voorlopig ook nog lid van de CDA. Dus ik hoop van niet. Okay. Maar dan moeten ze wel heel hard gaan werken. Nou ja, iedereen moet hard werken, dus CDA ook. Ja. Daar hard aan gaan werken, zo bedoelde ik. Ik formuleerde het niet goed. Ja, precies. Ja. Hartelijk dank. Arjan van Lochem was dat. Peter Heikoop is CDA-wethouder in Dordrecht en ook CDA-voorzitter van Zuid-Holland. Meneer Heikoop, goedemorgen. Goedemorgen. Bij ons stond de telefoon roodgloeiend toen ik de stelling had genoemd. Maar bij u was het de afgelopen dagen helemaal bal, begreep ik. Met veel telefoontjes en mails die u moest beantwoorden van teleurgestelde lijsttrekkers, provinciaal bestuurders, bezorgde partijleden. Is dat allemaal een beetje het geluid wat we net voorbij horen komen? Ja, zeker. En niet alleen in de afgelopen dagen, maar eigenlijk al in het afgelopen jaar. Honderden gesprekken gevoerd met inderdaad een enorme diversiteit aan de achterban. En zoals de heren zojuist, de heer Van Inge en de heer Van Lochem, treffende dan dit, dat kan ik het bijna niet verwoorden, wat er speelt bij onze achterban. Ja. Je hoort ook termen als pijn in het hart bij de heer Van Inge en de heer Van Lochem, die zegt van ik blijf voorlopig echt nog wel lid van het CDA. Dus je ziet eigenlijk daar best wel heel veel verdriet over hoe het nu gaat. Mm-hmm. Maar ergens ook nog wel een klein vlammetje dat brandt, waarbij ze toch ook wel hopen dat ze weer terug kunnen naar hun echte liefde, want dat is dan toch het CDA. En dat vind ik eigenlijk, ga ik ook het antwoord op de stelling, dat het CDA wel degelijk bestaansrecht heeft, maar dat er wel dingen anders moeten. Maar deelt u die frustratie? Ja, die deel ik wel. Die teleurstelling deel ik ook. En je ziet eigenlijk dat er bij een heel groot deel van de Nederlandse bevolking, en dat raakt echt niet alleen het CDA, maar een enorm gebrek aan vertrouwen in een kabinet dat ook eerder problemen creëert dan maar niet oplost. Mm. En je ziet toch ook wel een enorme onzekerheid bij heel veel mensen over hun woning, over hun inkomen, over het klimaat. Eigenlijk onzekerheid over de toekomst van hun kinderen. En dat hoor ik ook heel vaak bij onze achterban. En daar moeten wij echt mee aan de slag met die zorgen. Want daar heeft landelijk, of misschien ook provinciaal, dat weet ik niet, de CDA te weinig nadruk op gelegd. Kortom, de verkeerde thema's die ze erbij pakken. Ja, dat vind ik wel. Dat vind ik wel. Ik moet zeggen, in de provincie waar ik voorzitter ben, we hebben, zo lijkt het, geen zetel verloren. In tegenstelling tot bijvoorbeeld VVD en ChristenUnie. Dus je kunt hier niet zeggen dat het CDA hier in Zuid-Holland echt heel erg hard afgerekend is. Maar wel een brede onvrede over het kabinet, waar het CDA wel deel van uitmaakt. En wij hebben best wel een heel goed verhaal. Al ben ik niet helemaal objectief, maar met zij aan zij. Echt een mooie visie naar de toekomst. Aansprekende Kamerleden die dat ook proberen te brengen. Alleen, ja, je ziet wel dat het op dit moment gewoon even niet geloofd wordt. Dat er even niet het vertrouwd wordt dat het bij CDA in goede handen is. Dus daar moeten we echt mee aan de slag. Ja, nou ja, wat u aangeeft waar mensen zich echt zorgen om maken, dat hebben we landelijk te weinig gehoord. Er wordt net ook iemand die lijsttrekker is, die dan vooral in het buitenland zit, omdat hij ook minister is en naar het buitenland moet. In hoeverre rekent u dit Wopke Hoekstra ook aan? Nou ja, de keuze van Wopke Hoekstra om minister van Buitenlandse Zaken te worden, dat is een hele ongelukkige geweest. Dat is gewoon lastig te combineren met het partijleiderschap. Dat zagen we eerder ook bij andere politiek leiders. De naam van Hans van Mierlo viel wel eens in dat verband. Dat was ongelukkig. Tegelijkertijd ben ik er echt niet voor om nu paniekvoetbal te gaan spelen. Dat is ook echt niet in het belang van de partij. Maar we moeten het signaal wel heel serieus nemen. Wat is paniekvoetbal? Excuus? Wat is paniekvoetbal? Nou ja, ik krijg nu ook heel veel berichten, mailtjes. Het kabinet moet vallen, Hoekstra moet weg. Ja, ik denk dat dat gewoon echt niet in het belang van de partij is. Je moet wel heel serieus met elkaar in gesprek. En de partijtop moet echt in de breedte, in de volle breedte nadenken. En ook heel de entourage. Welk verhaal we naar de toekomst hebben. Ja. En of zij daar ook onderdeel van uitmaken. Maar niet al te snel conclusies trekken. Nee, maar het valt mij wel op in de reacties die we net ook hebben gehoord. En die natuurlijk wel breder zijn verschenen de afgelopen dagen. Je kunt zeggen, als een partij dat bestaansrecht wil houden en het roer drastisch om moet. Ja, dan ik ben ook niet van de poppetjes die meteen moeten hangen. Maar in dit geval is het denk ik wel reëel om je dat af te vragen of Hoekstra de man is daarvoor. Zeker, zeker. En dat zal hij zichzelf ook afvragen. En daar zal hij met mensen over praten. En dat gesprek gaan we ook met elkaar voeren. Dat gebeurt vandaag, dat gebeurt morgen ook in brede verband. Ja. Maar mijn mening is in ieder geval dat we het nu niet te veel alleen over Wopke moeten hebben. Maar dat je echt eerst goed moet nadenken van waar staan we als partij? Welke kant moet het op? En dan denk ik wel dat de enorme focus ook vanuit de partij op thema's als migratie, veiligheid, het bedrijfsleven. Ja, daar moeten we echt andere keuzes in maken. Ik had het net over die zorgen over de onzekerheid over de woning, het klimaat, inkomen. Veel mensen die in armoede leven, het omzien naar elkaar. Het omzien naar elkaar, dat is zo belangrijk voor het CDA en voor de achterban. Dus ik hoop wel dat we dat ook echt ons ter harte nemen en dat we naar de toekomst toe daar veel meer aandacht voor hebben. En ook de regio, zoals de heer Van Inge zei. De afstand naar de regio. De mensen die duidelijk worden, onze basis. Uit die verkiezingsuitslag. Wat heeft u dit weekend met Wopke Hoekstra gesproken? Heeft u gebeld, begreep ik? Heeft u uw steun uitgesproken aan hem? Nou ja, ik heb inderdaad wel tegen hem gezegd dat vond ik ook heel mooi dat hij dat aangaf. Dat hij er graag over door wilde praten, ook over de zorgen. En dat gaan we natuurlijk ook doen. En ja, ik heb Wopke gesproken, maar ik kan u vertellen, er wordt sowieso heel veel gebeld in de partij. Ook andere mensen zoeken elkaar op. Want wat we allemaal delen is een enorm CDA-hart. En je wil graag het CDA er weer vooruit helpen. En ik vond het fijn in ieder geval dat je echt wel de bereidheid hoort om dat gesprek met elkaar aan te gaan. Maar zoals niemand is groter dan de partij. Dus zoals ik nu eigenlijk niet wil horen dat Wopke alle minuten weg moet, wil ik ook niet horen dat Wopke zijn positie op geen enkele manier ter discussie staat. Want dat nee, is maar ook raar. Ik ben dan wel benieuwd. Dan laat je het ook om poppetjes gaan. Nou, ik hoop, sorry dat ik u onderbreek. Maar ik ben dan wel benieuwd in hoeverre hij dat aan u vraagt. Of hij dus inderdaad zo dusdanig wil spiegelen dat hij aan u vraagt van, joh, wat vind jij? Is mijn positie houdbaar? Kan ik nog blijven? Nou ja, u zult of heeft begrijpen hij dat niet dat gevraagd? Ik ga eigenlijk niet te veel over dat gesprek zeggen. Dat was ook een gesprek wat hij en ik gevoerd hebben. Ik hoop dat u dat begrijpt en dat houden we ook gewoon onder ons. Maar ik vond het positief dat hij in ieder geval dat gesprek wil voeren. En dat we met elkaar contact hebben, zoals hij met veel mensen contact heeft. En zoals ik ook met veel mensen contact heb. Binnen de partij is er echt een enorme betrokkenheid om met elkaar te gaan zitten en het over de toekomst te hebben. En ja, ik vind het niet aan mij om nu via de media verslag te doen over de gesprekken die ik met hem daarover voer. En ook met anderen overigens. Dat begrijp ik. U bent wel provinciaal afdelingsvoorzitter, dus dat uw stem redelijk belangrijk is. En iedere keer als ik u spreek, meneer Heikoop, dan denk ik, wanneer gaat hij naar Den Haag? U signaleert, u staat op zoveel lijstjes volgens mij om naar Politiek Den Haag te gaan. Nou, we hebben afgesproken dat we het niet over poppetjes zouden hebben. Oh, en dat geldt ja, deze is wel heel makkelijk. Maar die ambitie heeft u ook met het CDA zoals het nu fungeert? Of zegt u, dan moet het CDA wel veranderen, wil ik me landelijk inzetten? Nee, nou, ja, het is heel flauw, maar mijn hart ligt bij de partij. En ik heb ook gezegd welke koers ik ook zou voorstaan met de partij. En ik heb heel veel contact met de leden, lokaal, provinciaal. En daar moet het om gaan, om de koers. En het gaat niet om mij of om Wopke of om anderen. Het gaat echt om het CDA. Ja, klinkt toch wel een klein beetje als een landelijk politicus, toch? Die net even om de hete brei kan heen draaien. Heb je eigenlijk op? Ja, nee, ik laat het hier even bij. Dank je. Dan laat ik het hier ook bij. Hartelijk dank. Peter Heikoop was dat, CDA-wethouder in Dordrecht. Kees Boman zit mee te luisteren, politiek commentator. Kees, goedemorgen. Goedemorgen, Kilene. Even los van de poppetjes. Hoe luister jij naar de analyse van Heikoop, die aangeeft, als ik het goed samenvat, eigenlijk zijn het de verkeerde thema's die vanuit Den Haag centraal zijn gesteld in opzichte waar mensen in het dagelijks leven mee te maken hebben? Ja, los van het feit dat hij als een talent wordt gezien en nodig misschien naar Den Haag moet. Hij is volgens mij, en ik bedoel dat niet beledigend, toch ook wel een beetje de verbeelding van het oude, ouderwetse verhaal. Als je nu eens kijkt waardoor wij nu weer in rep en roer zijn geraakt. We hebben Fortuin meegemaakt. We hebben Wilders meegemaakt in 2010. We hebben Forum meegemaakt. De laatste verkiezingen, de provinciale verkiezingen. En we zijn nu helemaal door de war, door BBB. Catharine Keil zei het goed. Die verhalen en die problemen van die partijen, en van het CDA in het bijzonder, maar het geldt voor alle oude partijen, die zijn niet nieuw. Dat speelt al 20 jaar. Al die partijen die hebben niet zoals ik net hoor, de partij, de niemand is groter dan de partij. Dat klinkt bijna potsierlijk. Wij zijn veel groter als kiezer dan al die partijen. Het is niet zo dat wij de partijen uit het oog hebben verloren. Nee, die partijen hebben de kiezer uit het oog verloren. Ja, die partijen zijn eigenlijk helemaal niet meer nodig voor wat er nu moet gebeuren. Ik zie hier een heel goed programma, een heel goed verhaal van het CDA. Dat heet Voor Heel Nederland. Dat werd op hun laatste congres gepresenteerd. Dat zijn 100 kantjes. Daar is geen kritiek op te geven. Dat is een hele goede analyse over de toestand in het land en hoe het anders zou moeten. Maar wat mensen willen weten, dat hebben ze ook laten merken bij die verkiezingen, is niet links of rechts of nog een oude zuil een beetje oppoetsen. Die mensen willen gewoon op al die vragen die we elke dag horen een antwoord hebben. Hoe gaat het met migratie? Hoe kom ik aan een woning? Ja. Wat gebeurt er met het stikstof? Maar wat toch, gebeurt Kees, er met de natuur? Want er zit wel degelijk, als ik ook kijk naar bellers vanochtend, bijvoorbeeld als het om die C gaat, waarvan mensen zeggen dat christelijke is best wel heel erg weggepoetst, of er is nog maar een heel klein C'tje over. Dus bepaalde geloofsovertuiging, levensovertuiging, idealisme, dat is toch ook wel fijn als een partij dat heeft? Want je noemt nu hele praktische zaken. Ja, natuurlijk is het fijn dat, dat er is. Maar je moet ook kijken waar we nu over discussiëren. BBB is een marketingpartij. Zij hebben een onderwerp gezien, ze hebben de kiezer gezien en ze hebben iemand gezien die een verhaal goed kan vertellen en die ook oplossingen biedt, althans verbaal. We moeten dat in praktijk allemaal nog wel zien. En heel veel mensen zeggen, nou, ik vind het wel een goede vrouw. Zij vertelt het goed, ik snap elke zin die zij uitspreekt. Het past in deze tijdsgeest. Tot de zin. Ja, nou, zij past in deze tijd. Geheel in tegenstelling tot de teksten van Wopke Hoekstra. Ja. En of Wopke Hoekstra nu weggaat of blijft, of dat Omtzigt nu komt of niet komt, ook Omtzigt is niet de Messi van de Nederlandse politiek. Het probleem ligt veel dieper. Het probleem ligt van hoe willen wij eigenlijk die kiezer betrekken bij oplossing. Kiezer moet overigens wel gewaarschuwd worden dat de politiek niet een soort bolkom is en dat je achter je computer een oplossing bestelt en dat die binnen 24 uur bij je op de deurmat ligt. En daarom is er ook een goed idee van Binnenlandse Zaken. Toevallig afgelopen week gepresenteerd. Het kabinet wil onderzoeken. Ik zou het niet onderzoeken, maar ik zou ermee aan de slag gaan. Meer mensen betrokken te maken bij maatschappelijke opgaven. Hè, ja. Zeg maar burgerraden en dat soort zaken. Nou ja, ik zou zeggen, laten we daar naar kijken. Links of rechts, partijpolitiek. Het is een oud verhaal en er is een nieuwe situatie. Kees Boman, dankjewel, Kees. Dan nog naar Akbal Mohamed, is CDA-lid, ook bestuurder in Zuid-Holland en campagneleider ook geweest. Goedemorgen. Goedemorgen, met Akbal Mohamed spreek jij. Ja. Als het om te gaat, het bestaansrecht van het CDA, is het er nog wat u betreft? Nou, dat doen we al bijna 15 jaar, zijn we aan het discussiëren. Nadat Balkenende weg is gegaan, hebben we allerlei rapporten gemaakt. En ik ben ook met de discussie betrokken geweest. En mijn standpunt is namelijk, mijn partij die heeft goede programma, goede mensen, alleen we hebben een marketingprobleem. Als campagneleider heb ik altijd tegen mijn mensen gezegd, waarom zou ik op CDA stemmen? Vertel mij even. En op het moment dat je excuses hebt, VVD is dit, dat, nee, jij moet een standpunt hebben. Ga de wijken in. Ga met die mensen praten. Het probleem is, wij zeggen elke keer, we hebben geweldige programma, we hebben geweldige standpunten. Maar hoe komt het dan niet over bij de mensen? Waar liggen? Liggen het aan de mensen, liggen het aan ons? En wij blijven rapporten maken met al die oude mensen. Allemaal goed bedoeld hoor. Maar je moet een keertje boven schoonmaken en gewoon met nieuwe mensen, andere bevolkingsgroepen, met andere marketingstijl en dat doen. Hoekstra is een goede man, maar hij is geen politicus. Hij is een bestuurder. Dus hij komt van het. Dus mij moet weten op een gegeven moment, wat is mijn toegevoegde waarde voor mijn partij? En dat is, wij zoeken elke keer een excuus. Dan hebben we van de peilingen gewonnen, dan hebben we dit. Maar ligt altijd aan iemand anders, maar ligt het niet aan ons. Maar als je ziet die rapporten, de vorige keer heb ik ook gezegd, gooi die rapporten allemaal weg, jongens. Ja. Begin niet met onderzoeken. Ga naar jezelf kijken. En dat christelijke gedachte of wat dan ook. Kijk, we zitten elke keer, je hoeft toch geen profeet te zijn dat je dan weet dat BBB gaat winnen. Je weet toch dat hij gaat verliezen. Dan moet je toch op dat soort maatregelen treffen. Ja. Maar heeft u dan, als u op regionaal, provinciaal niveau actief bent, heeft u wel het contact met Den Haag bijvoorbeeld? Zijn ze voor u bereikbaar? Omdat we net horen, nou, van de afstand is te groot te worden. Ja, dat word ik ook een beetje misselijk van. Elke keer afstand tussen politiek en burger. Maar wie is? De politicus is toch ook burger? Mm-hmm. Het probleem is, wij roepen allerlei termen, maar weten niet wat het inhoudt. Nee, als mijn minister die een bepaalde standpunt heeft, die moet met de mensen gaan praten. Moet niet in een klein clubje. Ze hebben nee, maar praten mensen, ze met u dus? Kunt u nee, makkelijk ook contact? Niet dat het ook probleem niet is. Dat heb ik de voorzitter ook gezegd. Hoe komt dat dat wij als CDA-lid onze minister niet rechtstreeks kunnen bereiken? Een Kamerlid niet rechtstreeks kan bereiken? Dan zitten allerlei jonge gasten daar die zich belangrijker vinden dan de minister en eromheen beschermen. En je stuurt wat dingen. Dan bereikt de minister niet. En dat is ook een groot probleem. Je moet met elkaar, niet een klein clubje. Kijk, ik snap het wel. Die jonge mensen, die moeten carrière maken. Dus die gaat naar de mond toe praten aan de minister. Ik heb gezegd, neem oudere mensen die geen carrière willen maken. Ga met hun een beetje oppositie om je heen. Kijk, ik heb grote bedrijven gehad. Ik drijf toch het bedrijf niet alleen, we doen het gezamenlijk. En op het moment dat je denkt dat je alles weet. Kijk, ik train ook mensen, potentiële raadsleden en kamerleden, zeg ik altijd. Je hebt politici voor de verkiezing, dan zijn ze poeslief. Politici na de verkiezing, dan weten ze alles. Ja. Maar ik zeg nee, jij weet u niet wilt alles. Anders zien. Nee. Jouw standpunt wordt anders beoordeeld van jouw positie. Je wordt niet uitgenodigd als Hoekstra daar, je wordt een minister. Meneer Morgen ben je geen minister, wordt hij niet uitgenodigd. U kunt volgens mij, het is duidelijk dat uw motivatie er enorm is om die partij toch nog in stand te houden. Ja, mijn partij ga ik niet verlaten. Ik ben vanaf 73 betrokken. Zo ik ga dat komt niet u ook verlaten. Over. Ik ga het hier wel bij laten, want wij gaan naar het nieuws van 10 uur. Maar dank u wel voor uw telefoontje ook. Akbar Mohamed was dat. Tot zover stand.nl dus voor de radio. U kunt natuurlijk via de community van spraakmakers nog de hele dag blijven meepraten. Op die stelling, het CDA heeft zijn bestaansrecht verloren. Vraag je, hoeveel is 84 gedeeld door 7? 12. Ik heb in 12 weken foutloos leren rekenen. Ook uw kind kan foutloos leren rekenen. Schrijf nu in voor een gratis proefles bij u in de buurt. Fysiek of online op foutloosrekenen.nl. Als je 75 jaar oud bent, hartstikke fit, je hebt 20 schadevrije jaren en een geldig rijbewijs, kun je toch zomaar geweigerd worden voor een autoverzekering. De enige grond, je leeftijd. Pure discriminatie, die deze verzekeraars kennelijk acceptabel vinden. Vanavond 20:30 in Radar, Avrotros, NPO 2. De Jong Intravakanties. Jouw vakantie, gewoon perfect geregeld. De Jong Intravakanties. Bekijk nu de collectie van K-Smit tuinmeubelen in onze stores of ga naar ksmit.nl. Treed binnen in de Eeuw van Juliana. Een grootse tentoonstelling met honderden objecten die alle verhalen vertellen van een bijzonder gewone koningin. De Eeuw van Juliana. Nog een paar dagen te zien in de Nieuwe Kerk Amsterdam. De goedkoopste energie is de energie die je niet verbruikt. Bengglas is het beste isolatieglas ter wereld en past altijd in bestaande kozijnen. Start met besparen. Ga naar bengglas.nl. Deze week een schooltoets en nog niet geleerd? Relax, want met VRTS geen stress. Want op VRTS.nl kan je zelfstandig aan de slag voor een hoger cijfer. Met oefentoetsen en uitlegvideo's die aansluiten op jouw boeken. En relax schooljaar met VRTS. Betaalbaar bijleren. Bespaar op uw energierekening en vraag uw glashetter om Bengglas. Ga naar Bengglas.nl. 10 uur. NPO Radio 1. Hélène Plag. In het Mediaforum sorteren we zometeen onder meer voor op de door oud-president Donald Trump zelf aangekondigde arrestatie van hem morgen. Dat wordt ongetwijfeld een interessant schouwspel. Nu eerst, aandelen van Nederlandse banken krijgen harde klappen op de beurs. Je krijgt daar meer over te horen in het NOS-journaal met Joris Stubenitski. Ja, het heeft te maken met het nieuws over de redding van de noodlijdende Zwitserse bank Credit Suisse door concurrent UBS. Een half uur na de opening van de beurs in Amsterdam stond ING bijna 9% in de min en ABN AMRO min 6%. Aandeelhouders van Credit Suisse moeten door de overname miljarden afschrijven. En dat maakt beleggers nerveus. De bank zit al langer in de problemen. En die werden erger na de val van de Amerikaanse Silicon Valley Bank. De regeringspartijen krijgen in de Eerste Kamer nog een zetel minder. Dat blijkt volgens het ANP uit de nieuwste prognose. Daarin stijgt de grote winnaar BBB naar 17 zetels en zakt D66 terug naar 5 zetels. De verschuivingen maken het voor de coalitie moeilijker om beslissingen door te voeren met hulp van linkse partijen, want met steun van PvdA en GroenLinks is er nog geen meerderheid in de Eerste Kamer. Dat zegt politiek verslaggever Ewout Kiewiet. Als het kabinet bijvoorbeeld klimaatplannen of de stikstofaanpak over links een meerderheid wil halen, dan moet er ook nog een partij bij als Volt of Partij voor de Dieren. Dus dat betekent dat er meer onderhandeld moet gaan worden. Maar ook dat de druk groter wordt om toch naar rechts te gaan kijken. Want daar is maar één partij die voor die meerderheid kan zorgen. BBB met 17 zetels. Nederland geeft extra geld aan het internationaal strafhof voor het steunen van slachtoffers van de oorlog in Oekraïne. Er gaat nog eens een miljoen euro naar het strafhof. Nederland had al 2 miljoen toegezegd. Een tegenslag voor Groningers die hun huis preventief willen laten verstevigen, maar geen toestemming krijgen van de Nationaal Coördinator Groningen. Als ze bezwaren aantekenen tegen zijn besluit, dan moeten ze niet 3, maar 7 maanden wachten. Volgens RTV Noord komt het door een tekort aan juristen. Verschillende centrale banken komen met meer leenmogelijkheden voor banken. Zo moet er genoeg geld beschikbaar zijn voor banken om leningen te kunnen blijven verstrekken. En de maatregel moet ook voor vertrouwen zorgen. De politie heeft 3 mannen en een vrouw opgepakt die bijna 1000 mensen hebben opgelicht. Ze zouden onder meer via Marktplaats bankgegevens hebben ontfutseld en zo volgens de politie 1,2 miljoen euro hebben buitgemaakt. De verdachten opereerden onder meer vanuit Roemenië. De politie kwam ze op het spoor nadat een rechercheur bijna een jaar geleden op een telefoonnummer was gestuit dat de verdachte gebruikte voor de oplichting. Toen dat nummer door de politiesystemen werd gehaald, waren er meer dan 100 hits met andere fraudezaken. De leider van China, Xi Jinping, komt vandaag aan in Moskou voor een 3-daags bezoek aan de Russische president Poetin. Het is voor het eerst sinds het uitbreken van de oorlog in Oekraïne dat Xi een bezoek brengt aan Rusland. Volgens correspondent Geert Groot-Koerkamp heeft dat bezoek een grote symbolische betekenis voor Poetin. China is echt de grote steun en toeverlaat van Rusland in deze hele situatie. Niet alleen economisch, dat is natuurlijk ook belangrijk, maar ook het moet de Russen en de wereld ook laten zien dat Rusland niet geïsoleerd is en dat Rusland kan bogen op een hele lange samenwerking met een grootmacht. China en Poetin die zullen onder meer spreken over de oorlog in Oekraïne en over de samenwerkingen tussen China en Rusland. Het weer verspreidt over het land regen of motregen. Het wordt 8 tot 11 graden. Vanavond en vannacht wordt het droger. Morgen vooral in de ochtend regen, 's middags af en toe zon en het wordt een graad of 13. Jorie, dankjewel. Dan gaan we naar de verkeersinformatie. Bij de ANWB zit Wijnand Zwaan. Goedemorgen, Wijnand. Goedemorgen, Guiden. Nou, de files zijn er bijna overal opgelost. Bij Den Haag loopt het nog wel vast op de A4 vanuit Rotterdam bij Rijswijk. Het oponthoud is daar zo'n 10 minuten. Daar stond een kapotte vrachtwagen stil. De rijbaan is wel weer vrij. En door die file staat er ook file op de N211 naar het Westland, naar Delft, tussen Wateringen en de A4, 4 kilometer. Het oponthoud daar is een half uur. vooruitkijken met Delen Private Bank. De nieuwe naam in Nederland voor het beheer van je vermogen. Een private bank met een andere aanpak voor als je ondernemer of particulier bent. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen. Cultuur. Een groot woord, maar... Cultuur, dat ben jij. Dat zijn wij. Allemaal. We maken het, het vormt ons. En we geven het door. Op straat, in de cafés. In musea, op de festivals, de podia. En in onze programma's. Want cultuur maakt ons. En Afrotros, de omroep voor ons. Private Bank van het jaar. Winnaar van de Gouden Stier. Delen Private Bank. Klasseuitstraling van de dames hygiënebox Riamant. Schoonmaakbedrijf Raggers, zo duurzaam als een diamant. Begrijpend lezen moeilijk? Wel nee! Ga voor een proefles naar gripoptekst.nl. e-boekhouden.nl. Al 20 jaar eenvoudig online boekhouden. Investeren met stabiel rendement en geborgd met het eerste recht van hypotheek? Mogelijk.nl. Investeren in zakelijke hypotheken. Ontzorgd en transparant. Ga naar mogelijk.nl. Nu 15 maanden gratis voor starters. e-boekhouden.nl. Investeren? Kom naar een van onze kennissessies. Mogelijk.nl. Ondernemers en managers hebben bij alles wat ze doen een doel voor ogen. Herstructureren. Reorganiseren. Terug naar de basis. Wat hun stip op de horizon ook is, ze weten dat ze op de weg ernaartoe kunnen rekenen op de juridische expertise van Buren. Buren. Legal Tax Notary. Als ondernemer huur je vaak specialisten in, zoals een accountant. Maar wie bel je als je de sales van je organisatie wilt verhogen? Wat is uw doel? Buren. Your goal. Our drive. Heb je een sales-uitdaging? Kijk op salesimprovementgroup.com. NPO Radio 1. KRO NCRV. Hélène Plag. Spraakmakers. Met nu het Mediaforum. Daar waren ze dan na de verkiezingen. Inhoudelijke analyses van waar BBB voor staat. Er is ingezoomd op het partijprogramma. En de vraag is, had dat allemaal niet ook eerder gekund? We gaan dat en nog meer voorleggen aan de leden van ons mediaforum. Catharine Keil is er, columnist en presentator. Bart Wijnlots, net binnen, hoofdredacteur van Vrij Nederland. Goedemorgen ook. En onze spraakmaker is water- en droogtewetenschapper Nico Wanders. Wij beginnen natuurlijk met wat jullie is opgevallen in de media. Bart, voor jouw mediamoment richten wij ons op het IPCC. Het rapport daarvan, dat wordt gepresenteerd vandaag. Jij zei vanochtend, het is een hele belangrijke dag voor mij, maar ook een vol met frustraties. Hoezo? Oh, dat is wel een goede samenvatting, ja. Ja, kijk... Wat is het IPCC, als ik vraag mag? Het IPCC is het Internationaal Panel voor Klimaat. Climate Change. Climate Change. Dus de klimaatverandering wordt al in cycli van 7 jaar steeds door wetenschappers onderzocht. Dat is een enorm karwei. Dat zijn een aantal grote rapporten die in de loop van een paar jaar verschijnen. En dan vandaag, vanmiddag, wordt dan het syntheserapport gepresenteerd. En dat is eigenlijk een klein beetje de politieke samenvatting, de politiek verantwoorde samenvatting van al die rapporten. Dus de grote, dikke rapporten van de afgelopen jaren, dat zijn echt wetenschappelijke rapporten. Ja. En het syntheserapport is eigenlijk een intergovernmenteel samenvatting rapport van dit is wat de landen met elkaar eens zijn dat er aan de hand is. En het erge is dat je daar zelfs van dat rapport, wat dus enorm water bij de wijn is, want alle landen moeten mensen hebben dagen zitten onderhandelen, en dat is een beetje die frustratie, veel water bij de wijn, maar dat het dan nog steeds best wel beangstigend is. Want dan gaat het om stijging van zeespiegel, temperatuurverwachting. De weersextremen, alle dingen die steeds harder kausaal gerelateerd kunnen worden aan de uitstoot, de emissies van CO2 en alle andere, vooral door mensen in de lucht en in de grond gebrachte. Ja, er zouden minder mensen moeten zijn, dan zou het helemaal opgelost. Wij zijn op zich een plaagdier zonder natuurlijke vijanden, als je het daarover wil hebben. Maar ja, dat is misschien wordt dat wat negatief. Hey, ik wil juist een lans breken, iets positiefs voor goede klimaatjournalistiek. En wat er gisteravond gebeurde, was dat een van de toonaangevende hoogleraren, professor Julia Steinberger, zij is hoogleraar economische economie aan de Universiteit Universiteit van Lausanne. Die brak een lans voor betere vragen van journalisten aan wetenschappers. Nou is dat iets waar journalisten schieten altijd meteen in de verdediging. Maar ik heb het toch met interesse gelezen. En je ziet, bedoel, in Nederland heb je ongelooflijk goede wetenschapsjournalisten die over het klimaat schrijven. Paul Luttekhuis bij NRC of Rolf Schuttenhelm bij nu.nl. Dat zijn echt mensen die doen uitstekend werk. Maar je hebt ook in de andere media, in de brede zin, heb je soms wel journalisten die wat gemakzuchtig kunnen zijn. En daar waarschuwt zij voor. Of gewoon minder internationaal gezien. Minder gespecialiseerd. Ja. En zij krijgt vaak vragen van: denk je dat dit rapport gaat helpen om mensen in beweging te krijgen? Nou, dat is niet de verantwoordelijkheid van de wetenschap. Misschien van de media of van de politiek, maar mensen in beweging krijgen, dat wetenschappers proberen kennis te verzamelen en dat weer te falsificeren. Is het te laat om het klimaat te redden? Dat is niet een vraag. Dat is bedoeld, als iemand je in het gezicht slaat en je zorgt dat hij ermee stopt, dat is altijd goed. Ook al ben je heel erg gewond. Het is wel, mensen proberen dat te vertalen naar je eigen situatie om je heen. Dus zulke rare vragen zijn het toch niet? Ja, maar het hangt wel erg vanaf. Nico Wanders, de wetenschapper hier aan tafel. Ik kan het niet laten. Goed zo. Goed zo. Heel graag. Wat je wel hebt, kijk, wij als wetenschappers kijken wat gaat gebeuren als zoveel CO2 blijft uitzetten. Maar uiteindelijk wat we gaan doen, dat ligt niet bij ons als wetenschappers. Ja. Dat is de politiek. En dat is het probleem als iemand mij vraagt, is het over 30 jaar beter? Ja, ik heb geen idee. Dat hangt van welke maatregelen we als wereld nemen. Maar dat is ook een antwoord. Ja, dat klopt. Kijk, kun je voorstellen dat jullie zijn wetenschappers, dus dan gaan mensen die daar vertrouwen in hebben, gaan vanuit jullie hebben de wijsheid in pacht. Dus als je alarmerende rapporten hoort, dan wil je graag weten, joh, hoe zijn we eraan toe? Nou, ja, en dat vervolgens ook nog van politieke maar die rapporten zijn enorm alarmerend, maar de vragen zijn vaak juist heel erg van, ja, het is uiteindelijk ook maar een onderwerp. En het wordt bij klimaatwetenschappers, en dat is haar derde punt, van hoe voel je je als je ziet dat de overheid en het bedrijfsleven niks doen? Alsof het een soort pet project is van klimaatwetenschappers. Van ja, die vinden het heel belangrijk dat de klimaat. Dit gaat om ons allemaal. Ja. We moeten allemaal nu iets doen. En ze worden daar dus een beetje chagrijnig van. En ik denk dat het goed is dat we als journalisten continu ons bewust blijven van, we hebben de wetenschap. De wetenschap die heeft geen verantwoordelijkheid voor beleid, maar die kan wel hele interessante inzichten bieden. Mm-hmm. En wij zijn er om die inzichten te vertalen naar een groter publiek. En dat is niet altijd alleen maar van, ja, hoe voel je erbij? Weet je wel? Dat is misschien een poging om het toegankelijk te maken, maar je zegt eigenlijk, doe het niet. Nou ja, toegankelijk maken is een hybride concept waar je allerlei invullingen aan kunt geven. En ik denk dat de invulling die bijvoorbeeld bij NRC gebeurt vanmorgen, een groot stuk over hoe betrouwbaar zijn klimaatmodellen eigenlijk. En die zijn vaak al heel oud. En die zijn vaak wat te optimistisch. En dan zeggen de politici, nou kijk eens, heel optimistisch scenario is in theorie mogelijk. Als alle technologie meewerkt en iedereen verandert, dan blijven we onder de 1,5 graad. En dan denk je, ja, wetenschappers zeggen van, ja, dit model is uit 1960. En inmiddels. Want dat is ook een associatie die ik in ieder geval bij het IPCC heb, bij dat hele rapport, dat daar iedere keer ook wordt gediscussieerd over hoe betrouwbaar we het nou moeten achten en hoe de meetsystemen zijn. Maar dat is wetenschap. We weten wat er gebeurd is en we kunnen speculeren over wat er gaat gebeuren. En die modellen worden wel steeds robuuster. En de onzekerheid wordt ook steeds kleiner. Ik bedoel, vroeger was het echt nog wel een grote. Dus tussen de 1 en de 5 mee. Maar we zien steeds beter hoeveel CO2 of hoeveel graden opwarming waar we heen gaan en wat dat dan doet voor het. Dus daar zijn echt duizenden mensen over de wereld die daaraan werken. Om dat steeds kleiner te maken. Vaak vrijwillig, hè? Ik bedoel, het IPCC is vaak in de avonduren. Dat is, wij noemen dat service to the community. Nou, ja. Dat is dat wel. Maar wel met de goede vragen die je stelt. Ja, we gaan na half wel veel uitgebreid. Ik vind het over goed water om dat en droogte hebben. Nou ja. Ik zal goed op me formuleren. Niet te veel vragen hoe die zich erbij voelt. Ja. Hoe voelt dat nou, Nico? Ja. Katrien, jouw mediamoment. Een bericht afgelopen weekend in het Financieel Dagblad. Zaterdag in het FD, ja. En zeker in wat ik nu net op het nieuws hoorde. ING 10% naar beneden. Banken lager. Ja, weet je, dat zijn toch alarmerende berichten. Want het bericht, moet je even vertellen? Ja, ik las dus in het FD dat dan gaan bij mij alle alarmbellen rinkelen. Er waren medewerkers van een Franse bank gesignaleerd bij het ministerie van Financiën. Dus er wordt nu gedacht dat ABN AMRO, 56% van de aandelen is in handen van de Nederlandse staat, wordt overgenomen door een Franse bank. De BNP. Nou, dan denk ik bij mezelf, oké, we hebben KLM met Air France, we hebben Shell is weg, we hebben allerlei andere bedrijven die verdwenen zijn. Unilever, ja, daar kon ik even. Ik dacht, dat is de volgende. Maar goed, die zijn dus allemaal weg. En gaan we nu krijgen dat ABN AMRO een Franse bank wordt? Ja zeg, daar moet ik toch gewoon helemaal niet aan denken. Maar misschien heb ik het wel helemaal verkeerd hoor. Maar ik denk dan dat bij zo'n overname wordt er gekeken naar het belang van de aandeelhouders. Maar ik denk, waarom kijken ze nou niet eens een keer naar het belang van de mensen die daar een rekening hebben? Ja. Nou, dat is natuurlijk dit weekend, als je kijkt naar Credit Suisse, hebben de aandeelhouders zijn er iets minder goed van afgekomen dan in dit geval de mensen die hun rekening hadden gehouden. Maar het geeft natuurlijk een hoop onrust. Dat maar het verbaast mij dat het in de kranten zo'n klein berichtje is, terwijl het hartstikke belangrijk is. En dat wij, we moeten er gewoon op letten wat daar gebeurt. Maar gaat het jou dan ook om de onrust op de beurzen? Of met name om een Nederlands bedrijf wat in buitenlandse handen zou kunnen komen? Daar gaat het mij natuurlijk om. En wat betekent het voor de rekeninghouders? He, dat is natuurlijk eigenlijk het enige belangrijke, tenminste wat mij betreft. Ja. Ik ben gelukkig niet, zit niet in de regering. Maar dan kun je dus eigenlijk zeggen, waarschijnlijk met de onrust die er nu is, is dat misschien best iets wat daardoor extra aandacht wel mag extra aandacht. Ja, maar het was dus een klein berichtje in het FD. En ik denk dat we daar met z'n allen meer op moeten letten. Dan naar de winst van BBB. Tijdens de provinciale statenverkiezingen komen nu veel analyses en reflecties op gang. De Volkskrant schrijft dit weekend: de naam ligt ineens op ieders lippen, BBB, maar waar staat de partij voor? Partijprogramma en het stemgedrag van Caroline van der Plas in de Tweede Kamer wijzen de weg. NRC praat met 3 politicologen die voor de krant analyseren waar deze nieuwe politieke stroming voor staat. Bart Wijndels, het riep bij ons een beetje de vraag op: hebben we deze analyses voor de verkiezingen ook wel voldoende gezien? Nou ja, of gehoord? Kijk, het is nooit te laat voor een goede analyse. Maar ik heb het gevoel dat de kranten in de aanloop naar de provinciale statenverkiezingen eigenlijk best wel gedegen hebben gekeken naar de partijprogramma's en naar het stemgedrag van partijen in de Tweede Kamer, maar ook in de provinciale staten. Tietje Ketelaar heeft maandenlang op provinciehuizen rondgehangen. Dit is echt. Ik ben je eigenlijk juist heel positief over hoe de kranten hebben gekeken naar de boer-burgerbeweging en hoe die zich ontwikkeld heeft. Maar bij de talkshows was het misschien een beetje anders. Nou, daar zie je het effect dat iemand met veel charisma en een verhaal wat in ieder geval aan tafel heel overtuigend overkomt, dat die geliefd is. En bij redacties. En dan zie je dus wat vertrouwen doet, hè? Want iemand die dus die de gewoonheid uitstraalt van Caroline, hè, dus ze heeft duidelijk geen stylisten. Ik denk dat ze misschien een kapper heeft, maar ik weet het niet zeker. Dat soort dingen. Mensen herkennen zich daarin. Dat schept vertrouwen. En dat maakt dus dat je eigenlijk een beetje roekeloos wordt. Want je vergeet dan de echte belangrijke dingen te checken. Mm-hmm. Dus dan zie je ook meteen hoe belangrijk vertrouwen is. Dus jij zegt bij de televisie, bij de talkshows, was het vooral haar overkomen, haar charisma, haar prettige manier van spreken wat behandeld is. En dat zij heel hoog in de peilingen stond. Ja. En op papier moet je zeggen, ja, charisma zie je niet op papier. Nee. Dus heeft het zich meer op analyses gericht? Ja, nou, en in de uitzondering op de televisie op Lens, ik heb wel een heel scherp interview met haar gezien op tv. Dat was volgens mij bij Medialogica. Mm-hmm. Waar zij echt het vuur aan de schenen gelegd kreeg. En ook eigenlijk, dat je dan zag dat als je dus echt heel kritische vragen gaat stellen, dan prik je daar ook een klein beetje doorheen. Doordat, was alleen een stukje voordat de campagnes echt losbarst, hè? Dus ja, dat was volgens mij in december, ja. Klopt. Ja. Ja. Maar goed, ik denk dat het belangrijk is om te zien dat talkshows eigenlijk toch vooral kijken naar van, is het een beetje een spannend gesprek? En, niet per se zich. En die redacties zijn vaak ook daar te klein voor. Hè? Echt heel erg goed verdiepen in de kritische. Ja, daar wil ik heel graag op aansluiten. Want het is natuurlijk, ja, we weten beter dan wie ook. Televisie is natuurlijk eigenlijk tegenstellingen. Want dat is leuk om naar te kijken. Maar nou is het wel grappig dat het Sociaal Planbureau heeft dus een groot onderzoek laten doen. Onder andere door Emily Miltenburg. En daar kwam uit dat de tegenstellingen in de Nederlandse maatschappij helemaal niet zo groot zijn. Nee. Nou, dat heb ik bij verschillende talkshows aangedragen. Ik dacht, hoopvol nieuws, weet je wel. Niemand wou het onderwerp doen. Nou, dan denk maar ik. Maar dat zijn, wat jij zelf aangeeft, dat zijn toch de tv-wetten dan? Ja, precies. Dus maar het is, als er nou zo'n rapport uitkomt waaruit blijkt, jongens, we staan veel dichter bij elkaar dan we denken, dan is dat toch ook iets leuks om te melden. Mee. Maar nee hoor. Nee. Is het even elkaar. Terug naar BBB ook? Want ik vond het opvallend in haar reacties van Caroline van der Plas na de overwinning dat ze het wel had over BBB-bashing. Dat veel was gebeurd, ook in aanloop naar de campagnes. Ik zag Juri Albrecht nog op. maar dat was na de uitslag, volgens mij de dag dag na de uitslag van de verkiezingen, die begon behoorlijk te bashen. Oh ja, wat zei die? Want ik heb het niet gezien. Nou, die had... Nee, maar het ging om in aanloop naar de verkiezingen. Ja, sorry. Ja, nee, dat gebeurde ook wel. Wel? Ja, opiniemakers. Ja. Ik herinner me een opiniestuk van Sander Schimmelpennink, de maandag voor de verkiezingen, waarin eigenlijk, ja, de BBB werd gezien als een soort, nou ja, groot gevaar voor de maatschappij. Dus dat, ja, dat zou ik wel onder het kopje bashing plaatsen. Ja, versus dan weer talkshows waar de sfeer weer heel anders was. Ja, dus je hebt het eigenlijk ook wel een klein beetje gezien met Baudet een paar jaar geleden. Die zat ook heel, het was heel gezellig bij Jinek altijd. Ja. Maar misschien meer partijen, LPF. Ik zit te denken, alles of daar of daar. Ja, voor... En ook, progressieve centrumpartijen. Heel... Ik bedoel, er zijn ook media-genieke socialisten, ja. Sociaaldemocraten heel vaak op tv geweest. Maar dat is niet alleen maar... Eigenlijk is jullie conclusie, charisma werkt niet op papier. En dan leidt het toch meer tot analyse. En het werkt wel op de televisie. Conclusie is, lees kranten. en luister radio. Ja, ook. Lijkt me wel, ja. Dan naar het toch wel spraakmakende televisie-interview afgelopen weekend. Tom Egbers reageert zometeen voor het eerst uitgebreid op de onthullingen over de werkcultuur bij NOS Sport en op zijn eigen rol daarin. Ja, Tom Egbers schoof op eigen verzoek aan bij Galit en Sophie. Een week geleden kwam het Volkskrant artikel uit, hè, hoe hij na een affaire met een collega haar het leven zuur zou hebben gemaakt op de redactie. Dat verhaal paste dan bij de Volkskrant binnen een breder verhaal over een verziekte cultuur op de redactievloer met pesterijen, intimidatie en mensen die geen kansen kregen. Er was hem voor dat artikel om wederhoor gevraagd, het Volkskrant artikel. Hij vond dat hij daar te weinig tijd voor had gekregen en wil ook niet dat hij na 40 jaar bij de NOS bij het grof vuil zou worden gezet. En heeft dus, zoals het in de uitzending naar voren kwam, Galit gebeld en gezegd, ik wil mijn verhaal vertellen. Katrien, jij vond het moedig, begrijp ik, van hem, om bij Galit en Sophie en ik vond te gaan het heel zitten. Chockerend wat daar gebeurde. Moedig en chockerend. Leg eerst moedig uit. Nou, moedig dat je bereid bent, alleen maar omdat je een tv-programma presenteert, om je hele innerlijke leven, want hij vertelde dus over zijn inzinkingen die hij had gehad, over alle problemen die hij had gehad in zijn leven, over de moeilijkheden in zijn huwelijk, noem maar op. Ik denk, mijn god, waar zijn we in beland dat je dat op tv gaat vertellen? Ik bedoel, heeft niemand dan meer enige privacy of zo? Dat, ja, maar hij heeft daar zelf voor gekozen, hè, om dit te doen. Ja, maar... Pff, moest je daar nou zo ver in gaan? Nou, oké. Okay. Hij heeft dus 30.000 keer, geloof ik, gezegd in dat interview dat het hem speet. Maar wat ik heel erg vond aan het interview is dat Galit, die over het algemeen niet zo ontzettend scherp interviewt, nu ineens een soort scherprechter was. En begon over het feit dat Tom een machtsverhouding had met de mevrouw die op de redactie werkte. Nou, dan heb je dus geen idee hoe de televisiewereld in elkaar zit. Een presentator heeft wel een beetje macht, maar geen beslissende macht. Nee. Dus als daar iets gebeurde wat niet oké was, dan... Tom die kon daar verder gewoon niks aan doen. Nee, alleen die hoofdredactie kon ingrijpen. Ja, dat vind ik een interessante. Hij heeft wel een bepaalde vorm van macht, maar geen beslissingsmacht. Maar volgens mij gaat het om die eerste vorm van macht. Nee, namelijk zonder nee, dat want je... Als je met elkaar op een redactie werkt, ja, dan ben je alle twee gelijk. Zij werkten als redacteur, als werkten zij samen. Maar Katrien, ik denk dat een illusie, ook al wil je als presentator one of the guys zijn, je bent het nooit uiteindelijk. Omdat je wel het uithangbord bent van een programma. Dus er wordt anders naar je gekeken of je het nou wil of niet. Nou goed, dat beoordeel ik dan misschien verkeerd. Maar wat ik wel krankzinnig vind, is dat dit zo'n rel is geworden en dat we de mevrouw, waar het om gaat, niet hebben gehoord. Ja. Nou, die stond in de Volkskrant. Dat is wat Galit eigenlijk de hele tijd zei. Van, je hebt haar verhaal in de Volkskrant, ja, en we hebben jouw verhaal nu aan tafel. Ja, maar of dat verhaal dus werkelijk zo is. En ik wil... Dat verhaal is door best wel veel medewerkers van NOS Sport bevestigd. Hè? Ja, dus okay, het is niet zo dat het haar verhaal tegenover zijn verhaal is. Dat is wat Tom graag wilde suggereren. Oh ja, maar het is het verhaal van diverse NOS Sport medewerkers versus zijn interpretatie. Ja, maar dan gaat dat heeft wel om te maken met die affaire die zij hebben gehad en wat eruit voort is gevloeid. Die affaire is volstrekt irrelevant. Ja, maar is die niet volledig de boventoon gaan voeren in de discussie? Ja, nou, de precies. Nou, vooral in dat televisie-interview dat hij gaf. En ik denk dat hij daar ook baat bij had. Maar ook in hoe daar de afgelopen week over is gesproken. Tom Eppert, hij gaat daar niet voor niks zitten. Ja. Goed, dat zal jou nooit gebeuren als hoofdredacteur van Vrij Nederland. Maar stel dat jouw privéleven zo... Daar is er bij weinig interesse voor. Ja, nee, maar het is toch verschrikkelijk? Ja, nee, het is absoluut verschrikkelijk. Alleen, je bent een bekende Nederlander. Je hebt een overspelige relatie. 20 jaar geleden, in de privé of in, noem het maar op. Ja, dan kan daar een fotootje van komen van Tom loopt met collega op straat. Kussen in de parkeergarage. Ja. Maar het is niet relevant voor wat de Volkskrant wilde aankaarten. Nee. De Volkskrant heeft het gemeld in de aanloop naar een jarenlange treiter. In de ogen van medewerkers. Ja. Zij heeft er wel op gereageerd. Ze zegt, het is belangrijk dat er nu... Ze heeft een briefje geschreven aan de Volkskrant waarin ze iets... Dat er iets veranderd, zei, er moet iets veranderen. Haar identiteit is niet belangrijk. Hun affaire is niet belangrijk. Het feit dat hij op de redactievloer... volgens een aantal collega's... En dat is wat er vrijdag niet ter sprake kwam. Nee. En wel ter sprake had moeten komen. Waardoor het uiteindelijk te veel, laten we zeggen, een entertainmentachtig interview werd over een overspelige relatie. Nou, de tweede en een bekende helft van man het gesprek die ging... een jonge vriendin had. Goh, nou zeg, dat is nog nooit gebeurd. We hebben daar wetten voor in Nederland. Hè, en kussen, 3 jaar lang bent. Kussen. Ja. Ja. Ja. Maar dan even, want het tweede deel van het gesprek was in ieder geval een poging daartoe om het daar wel over te hebben. Ja. Ja, en alleen dan hadden we toch eventjes moeten... Hij herkende zich daar minder in. Ik miste de Volkskrant aan tafel. Ja. En dan kunnen er 2 dingen gebeurd zijn. Of de redactie heeft aan Tom gevraagd van... we gaan de Volkskrant uitnodigen. En Tom heeft vervolgens gezegd, dan kom ik niet. Of ze zijn vergeten om dat aan de kaak te stellen. En dan hebben ze een heel vreemde journalistieke fout gemaakt. Ja. Dus, en trouwens ook in het eerste geval denk ik dat het journalistiek gezien niet heel slim is... om iemand op deze manier in dit stadium van het proces... waarin alles nog, het onderzoek Wankel loopt... Is, ja. Om iemand op die manier... natuurlijk, je bent blij dat hij naar je toe komt. Ja, oh, ik zeggen, er komen Galita en Sofie bijna kijken. Van alle talkshows het minste misschien wel. Nee, zeker niet. Daarom koos hij voor. Okay. Maar die cultuur, die was er natuurlijk wel. Hè, want daar heb ik zelf ook mee te maken gehad. Ik heb op een gegeven moment hier ergens in het Omroepkwartier... presenteerde ik een liveshow op zaterdagavond... voor de Tros. Godzijdank is iedereen dat vergeten, want het is een grote mislukking. Maar begin je er dan ook mee? Omdat ik naar die show moest lopen, naar die studiovoer moest lopen, over de NOS Sportredactie. En ik zal je vertellen, nou, jullie kennen mij niet als een angsthaas, maar na 2 weken zag ik er gewoon als een berg tegenop om over die redactie te lopen. Omdat, wat ze allemaal tegen je riepen als je daar langs liep. En dan ging dat over die Aisha, dat was dan een stagiaire. Mm-hmm. Maar ik had mijn eigen talkshow. En dan riepen ze, wat doe je hier? Sodemiet erop. En zo riepen ze tegen mij. Weet je wel, ik moest daar gewoon overheen lopen. Ik wilde niet. Ik kon niet anders dan naar die studio komen. En zo. Daar heeft de Volkskrant maandenlang onderzoek naar gedaan. Ja. Heel veel mensen over gesproken. En ze hebben het wel lekker met show opgeschreven. En daar kun je misschien nog wat kritiek op hebben. Maar het blijft 20 jaar geleden. Het is op de dag van vandaag. Maar dat is het interessante volgens mij. En dan kom ik weer terug op mijn eerdere punt. Dit verhaal is dus de boventoon gaan voeren. Want er zijn ook meldingen die veel recenter zijn. Maar dat wordt nu eigenlijk minder besproken. En de vraag is toen, want jij zei, het ging de Volkskranten daar en daarom om dat verhaal naar voren te brengen. Ja, dat die gaf cultuur, Pieter Klok ook aan tafel cultuur. Aan bij Umberto. Oh, maar bij Matthijs van Nieuwkerk is het natuurlijk niet anders gegaan. Daar werd ook Matthijs. Toen zei Pieter Klok ook, dat was niet de bedoeling. Dus in zoverre weet je hoe de dynamiek gaat worden. Ja, maar dat is dus een beetje dom van die hoofdredacteur. Nou ja, of je hebt het nodig om iets aan de kaak te stellen. Dat is volgens mij de vraag dan. Ik denk dat het ontzettend goed is. Kijk, het is op een vreemde manier een nieuw genre aan het worden. Het grote onthullende verhaal over de misstanden. En ik denk dat we met... ik vond het heel goed dat Bert Wagendorp een column schreef... waarin hij eigenlijk zei van... ik was sportredacteur bij de Volkskrant. En het was daar precies zo. Ja. En ik denk dat we met een milde blik moeten kijken naar dingen die mis zijn gegaan en daar vervolgens keihard op moeten ingrijpen. Maar we moeten niet te veel een soort van show aangeven aan die verhalen. Het is gewoon iets wat mis is gegaan en waar je iets aan moet doen. Maar het is niet een soort van sappige... Nee, maar door de manier waarop dingen tegenwoordig gaan... wordt er wel meteen geoordeeld. Weet je, iemand zit meteen in het hoekje... deugt nog wel of deugt volledig niet meer. En dat is natuurlijk wel de dynamiek die er is nu. Ja, maar dat is altijd zo geweest. Ik bedoel, toen Lance Armstrong zijn interview gaf... was dat ook al zo. Ja. Dat, Maar ja, dat wil niet zeggen dat het wenselijk is, toch? Nee, maar dat is wel hoe het werkt. De machinaties van het publieke oordeel zijn natuurlijk dat de ene helft zegt, wat dapper van Tom, en de andere helft, wat een lafbek. Dus maar dan is de vraag, moet je daar journalistiek rekening mee houden? Of zeg je, zo werkt het nu helemaal? Nou, journalistiek had je een Volkskrant-redacteur daar aan tafel moeten hebben. Ja, dat was helemaal met je eens. We hebben overigens net wel reactie van Herman Meijer, eindredacteur, het baas bij Galit en Sofie, gekregen. Hij zegt, Tom Egbers is een man die enorm in opspraak is, geïnteresseerd. We waren in zijn verhaal. Iemand die op een dergelijke manier in het nieuws is, dat hoor je eigenlijk nooit. Dus was er weinig reden om het niet te doen. En journalistiek was het ook boeiend. Dus. Nou ja, dat is maar de vraag. Ik denk dat Mart gelijk heeft. Als er iemand van de Volkskrant bij had gezeten, was het boeiender geworden, denk ik. Had je een heel ander gesprek gehad. Dan was het gegaan over het onderwerp waar het over had moeten gaan. Precies. Ja. Maar de vraag is, ik wou net zeggen of Tom Egbers daar ook zelf voldoende verhaal voor had. Ik denk dat hij dan niet was gekomen. En dat vind ik dus het. Maar goed, dat is speculatie. Ja. Ik wil het nog over Donald Trump hebben, wat jullie daarvan verwachten met al zijn mededelingen van tevoren. Ja. Het loopt al bijna tegen 10:30. Ik denk dat we er morgen ook nog wel aandacht voor gaan hebben. Als het echt gebeurt, ja. Als het echt, ja. Speelt hem in de kaart als dat echt gebeurt. Ik bedoel, dan gaat hij alleen maar meer opzetten. Ja, hij heeft al aangegeven, gearresteerd worden. Ja. Opgeroepen tot demonstraties. Wel vreedzaam. Ik heb daar een tijdje gewoond. Je ziet die polarisatie daar. En dan is het gewoon, ze hebben me weer gepakt. Nou, dan zet hij hem op voor de volgende campagne die eraan komt. Dat hij in de slachtofferrol kan kruipen op die manier. Ja, zeker. Ja, je kan ook denken van dan ben je voor altijd, zie je die beelden eventueel in de handboeien, moet je dat willen. Moet je... Ja, die gebruikt hij gewoon in zijn campagne die door. Die glijden eraf, die kleine handjes. Nou, Bart, wat verwachten jullie er verder van, Bart? Ik heb zo'n idee. Ik verwacht dat hij meneer Soros de schuld geeft en het in zijn voordeel gaat uitbuiten. Ja. Dat dus gaat zijn tactiek worden. Deel de analyse worden. Van Nico. Ja. Ja. Adrien? Ja, dat denk ik ook. En ik hoop dat ze hem stiekem ergens veel eerder dan hij denkt pakken, zodat hij daar de kans niet voor krijgt om het uit te buiten. Dat het niet in beeld wordt gebracht. Zelfs. Dat hij gewoon in één keer vastzit. Dat is pas echt een straf voor hem. Maar wat gaat gebeuren? Kan het niet op Twitter. Niet, dank jullie voor vandaag. Bart Wijnalds, Katrien Kouw. NPO Radio 1. Hou wel tijd voor de hoofdpunten uit het nieuws. Juri Stubenitski. Nederland geeft extra geld aan het internationaal strafhof voor juridische steun aan slachtoffers van de oorlog in Oekraïne. Er gaat nog eens €1 miljoen naar het strafhof, bovenop de 2 miljoen die Nederland al had toegezegd. Het geduld van een deel van de Groningers in het aardbevingsgebied wordt weer op de proef gesteld. Het gaat om mensen die hadden gevraagd om hun huis preventief te laten versterken, maar van wie het verzoek werd afgewezen. Ze moeten maanden langer wachten totdat hun bezwaar daartegen wordt behandeld. En het komt door een tekort aan juristen bij de instantie die erover gaat. De politie heeft 3 mannen en een vrouw opgepakt die bijna 1000 mensen hebben opgelicht. Dat deden ze onder meer via Marktplaats. Ze zouden bankgegevens hebben gestolen en zo €1,2 miljoen hebben buitgemaakt. En artsen maken zich zorgen om vapende influencers op TikTok. Die maken zo reclame voor de e-sigaret en zorgen ervoor dat jongeren dat ook gaan proberen. De artsen hebben zelf een TikTok-filmpje gemaakt waarin ze vragen om geen vapes meer te laten zien in video's. Tot 11:30, Hélène Plag. Nieuwe gezichten hier aan tafel in de tweede uur van Spraakmakers. Wil Bansers is er, hoogleraar culturele antropologie, gespecialiseerd in Mexico. Daar ook net van terug. Goedemorgen en welkom. Goedemorgen. Ja, er gebeurt een hoop daar. Zeker als het gaat om de georganiseerde misdaad en drugsbazen aanpakken. Dat leidt tot veel geweld. Vorige week zijn 2 Amerikanen dood aangetroffen in een Mexicaanse grensstad. Zij zouden zijn ontvoerd door een drugskartel dat hen mogelijk onterecht aanzag voor drugsmokkelaars. In reactie op die gebeurtenis zei de Mexicaanse president Obrador dat Mexico veiliger is dan de Verenigde Staten. Die politieke twist komt dan ook even naar voren. Ja, dat is een running gag. Hè. Dat is de discussie en die vergelijking. Ik vind het overigens altijd wel verstandig om gebeurtenissen en aantallen in landen in een breder perspectief te plaatsen, te vergelijken. Hè, want er gebeurt toch wel wat ook in termen van shootings en dergelijke vormen van onveiligheid in de VS. Ja, heeft hij een punt dus dan in die zin? Nou, ik vind dat hij op zich wel een punt heeft. En hij heeft ook wel een breder verhaal. Want hij zegt, ja, daar worden in de Verenigde Staten ook heel vaak mensen van onze nationaliteit om het leven gebracht. En wat horen we daar nou van? Ja. En dat is natuurlijk provocerend en daarom doet hij het ook. Maar goed, van de andere kant wordt ook flink geprovoceerd en in de zaken aangekacheld. Dus het is wel aan hem toevertrouwd om zulke sterke statements te maken. Ja. Jij bent daar net geweest en hebt ook veel gesproken met familieleden van wie hun man, vrouw, zoon zijn verdwenen. Want dat is eigenlijk een bizar verhaal waar we af en toe hier iets over horen. Dat er in de loop der jaren meer dan 100.000 Mexicanen zijn verdwenen. Dus daar wil ik het na 11 uur ook graag veel uitgebreider met jou over hebben. Graag. Onze spraakmaker had u natuurlijk al gehoord. Nico Wanters is water, maar vooral ook droogteonderzoeker. Nederland is kampioen waterbeleid. Maar wat kunnen wij van andere landen leren over droogte? Dat is misschien ook een interessante. En daarom is ook Hein Pieper hier, dijkgraaf in het Achterhoekse waterschap Rijn en IJssel. Goedemorgen. Morgen. Want jullie hebben genoeg voorbeelden over hoe we het anders zouden kunnen doen en waar we vooral waakzaam op moeten zijn. Dus dat bespreken we zo meteen. Eerst nu naar het noorden des lands. Iedere ochtend zijn ze weer op pad, speciaal voor de Spraakmaker. De verslaggevers van het Spraakmakers Uitzendbureau. Ja, uitzendkracht van dienst is Marielle Weers vandaag. En speciaal voor Nico Wanders is ze afgereisd naar Friesland. Marielle, goedemorgen. Waar ben je precies? Goedemorgen. Als het goed is, hoor je ze al zingen. De vogeltjes op de achtergrond in de Kruidhof in Buitenpost. Want ik ben in de Hortus van Friesland. En dat ben ik niet zomaar. Dat ben ik speciaal voor onze gast Nico Wanders. Want hij had een vraag en die ging over de tuinen. En toevallig weten ze hier alles van tuinen. En ze zijn eigenlijk nog gesloten, maar speciaal voor ons zijn ze open gegaan. Want wat was er aan de hand met uw tuin? Ja, kijk, dat hoor ik graag. Nee, ik heb heel veel dooien en open plekken naar aanleiding van droge situaties in mijn tuin. En het wordt steeds warmer. Ik wou gewoon weten welke planten moet ik daar terug neerzetten, zodat ik niet over 10 jaar of 5 jaar weer, of volgend jaar, weer nieuwe planten moet gaan neerzetten die niet tegen dat droge weer en die dat veranderende klimaat kunnen. Dus als er tips zijn, heel graag. Nou, dat komt heel goed uit, want Nienke Plantinga, prachtige naam ook voor een tuinontwerper, die is hier ook. En zij weet alles van planten en van natuurlijk ontwerpen, klimaatbestendig ontwerpen. Ze is ook adviseur van de Stichting Steenbreek in Friesland. Die kent u misschien wel van het tegelslichten, waardoor de steden ook wat groener worden. En die kan absoluut, denk ik, iets vertellen over wat je moet doen met die droge plekken, in die kale plekken in de tuin die ontstaan zijn doordat door de droogte planten zijn verdwenen. Nou, wat je eigenlijk wil in je tuin is dat je meer een tuin als een bos gaat inrichten. Dus dat je veel meer met lagen werkt en het liefst gewoon een boom plant in je tuin. Dat is leuk gezegd, hè? Maar als ik naar mezelf kijk, ik heb een tuin van 20 vierkante meter. Als ik daar een boom in zet, dan is die tuin weg en dan heb ik ook geen zon meer. Nee, maar er zijn ook al kleinere tuinbomen die je kan kiezen. Bomen van 2, 3 meter of bomen van 5, 6 meter. Die wel de schaduw geven en voor de vogels een fijne nestplek bieden. Of een kleine fruitboom waar je zelf ook nog weer de vruchten van kan plukken. Want laten we een stukje gaan lopen, want het is hier werkelijk schitterend. We lopen in een soort bos. Over een bruggetje gaan we nu. We waren net in de Varenhortus. Waar gaan we nu heen? Ja, dit is meer een bosachtige tuin waar je ook heel veel stinsenplanten ziet. Wat zijn dat? De voorjaarsbollen, zeg maar, die vroeger bij de landgoederen in Friesland stonden. En die eigenlijk als een soort bodembedekkende deken de bodem groen maken. En die eigenlijk ook voor de insecten vroeg in het voorjaar heel veel nectar bieden. Want we hebben het nu over de bodem. Wij lopen hier over een soort houtschaafsel. Hoe noem je dat? Houtsnippers. Houtsnippers. Ik heb thuis dus ook een tuindiscussie met mijn zoon. Want wij zijn ook bezig aan de tuin. En ik wil heel graag dat de bijen en de vlinders komen. En hij wil een lounge set en een terras. Ja. Nou, die discussie hoor ik vaker in tuinen. Dat de een het heel strak en netjes wil. En dat de ander het liefst in een bos en een hangmat onder de boom hangt. Nou, je kan kijken hoe je beide wensen kan vervullen. Dus dat de een wel een lekkere plek heeft om te zitten. Maar dat je ook voor de vogels en de vlinders een diversiteit aan planten in je tuin zet. Zodat er eigenlijk altijd wel wat bloeit. En dat je, nou ja, net zoals hier, de vogels in je tuin krijgt. Even terug naar de tuin van meneer Wanders. Planten die goed tegen de droogte kunnen. Of zeg ik het nou verkeerd? En moeten we zorgen dat de tuin vochtiger blijft? Nou, je wil eigenlijk een soort mini-ecosysteem in je tuin krijgen. Als je alleen maar één boom neerzet en alleen maar tegels hebt, dan krijgt die boom het heel zwaar. En wat je hier ook ziet waar we nu zijn, juist die lagen zorgen dat er meer schaduw is en dat er meer bodemleven is. En daarmee creëer je eigenlijk, nou, je kan het bijna op een paar vierkante meter doen, creëer je eigenlijk een kleine mini-habitat of een mini-ecosysteem. Wat goed voor de bodem is, wat goed voor de dieren is en wat ook gewoon goed is voor een heftige bui of een hele hete zomerdag. Ja, want we hebben het nu over de droogte, maar klimaatverandering betekent ook dat het enorm kan gaan hozen. Ja, en die heftige buien, dat is heel lastig als je een hele betegelde tuin hebt. Want dan heb je gewoon echt last van wateroverlast. En als je veel meer opvangt door bijvoorbeeld je groen in je tuin, door een regenton, door je verharding te minimaliseren. Of ja, liever voor een grind of een houtsnipperpaadje te kiezen in je tuin. Ja, daarmee help je de problemen die het klimaat oplevert. Dus terwijl wij verder lopen over dat houtsnipperplaatje, vat ik het nog even samen. We moeten dus in laagjes gaan bouwen. En ook bij voorkeur een boom in de tuin. Ik hoop dat u hiermee een beetje geholpen bent, meneer Wanders. Ja, dat helpt. Ik heb wel een boom, maar die ziet er nog een beetje zielig uit. Maar die zullen we dan wat extra zorgen dat hij wat extra leven krijgt om meer schaduw te creëren. Heel erg bedankt. Ik fluister er al ja, mest. Onthouden, hè? Dus mest, laagjes. Hoor ik al, ja, laagjes. Ja. Mest en laagjes. Ja. Laagjes. Ja, ik voel me helemaal binnenste buiten nu als we dit zo aan het bespreken zijn. Maar volgens mij zijn we wel meteen bij het thema waar we ook over door gaan praten. Want dat is wat Marianne net aangaf van, hè, waar moet je nou op inzetten? Kijken naar planten die bestand zijn tegen de droogte of moeten we zorgen dat de grond natter wordt? Ja, als het gaat om water, het is te veel, we hebben te weinig of het is vies. En in tijden van schaarste dan zijn we geneigd om het zoveel mogelijk op te pompen. Maar de vraag is natuurlijk of dat verstandig is. Nou, vanaf vandaag, en dat is best bijzonder, is er een speciale kaart waarop je kunt zien op welke plekken in de hele wereld er te veel grondwater wordt opgepompt. En waar dat dus ook daadwerkelijk tot problemen kan leiden. Dan gaat het wat verder dan alleen het tuintje van Nico Wanders. Zeker. Want Nico, jij bent dus expert op het gebied van water, droogte, overstromingen aan de Universiteit Utrecht. En Hein Pieper, dus de dijkgraaf die hier ook is in het Achterhoekse waterschap Rijn en IJssel. Die kaart die is mede ontwikkeld met National Geographic. Woensdag dan ga je naar New York om hem tijdens de eerste VN Water Conference te gaan presenteren. Ik mag toch hopen dat je niet zelf de hele wereld over bent gegaan om overal even je vinger in de grond te steken van hoe droog of hoe nat is het hier? Nee, dat is wel het mooie aan wetenschap. We delen heel veel van onze metingen en resultaten. Dus het mooie is dat we ook kunnen putten van de metingen van anderen. Ik had graag al die plekken gezien, maar dat is niet heel klimaatverstandig om daar allemaal heen te vliegen en die metingen te gaan doen. Ja, met data kan je eigenlijk zoveel. Ja, als je kijkt, we weten elke dag op de wereld hoeveel regen er gevallen is, omdat iedereen dat meet en netjes aan elkaar doorgeeft. Ja, en wat wij gedaan hebben, is al die data bij elkaar brengen. Ja. Om in kaart te brengen van waar is hoeveel water. Maar ook hoeveel water gebruiken mensen. En wat je ziet is dat op best wel veel plekken in de wereld. We hebben 18 hotspots geïdentificeerd. Maar daar onttrekken mensen veel meer water dan dat er van nature valt. En dat is een voorbeeld ervan? Ja, als je kijkt naar India bijvoorbeeld. Het noorden van India, daar wordt heel veel grondwater opgetrokken. En zoveel zelfs dat rivieren en zo droogvallen. Wat mensen doen is trekken heel veel grondwater. Wat wij ook tijden van droogte doen. We trekken ook grondwater bijvoorbeeld voor irrigatie. Maar daar is dat veel meer aan de hand. Het gevolg daarin, rivieren vallen droog. En ook dat je benedenstrooms dus die gevolgen ziet. Dus niet alleen op die plek lokaal zelf, maar ook benedenstrooms. Nou, ander beroemd voorbeeld is het Aralmeer. Waar we met katoenbouw bovenstrooms, ja, mooi klimaat, maar geen water. Dus wat ga je doen? Water oppompen uit de grond. Wat dat er decennia tot honderden jaren lang heeft gezeten. Pomp je op naar het hele Aralmeer. Als je nu gaat zoeken online ook, dan zie je dat helemaal gekrompen is. Ja, en alle vissers die daar wonen en andere lokale gemeenschappen. Ja, die hebben daar ook de gevolgen van. Die ervaren ook de gevolgen van, ja. Maar Hein Pieper ook dichterbij, begrijp ik, in Duitsland, waar een grote Tesla-fabriek staat. Ja, dat heel veel grondwater onttrekt. Maar... nou, die fabrieken hebben ontzettend veel water nodig. En wat je eigenlijk ziet is dat men nog heel erg in eendimensionaal naar zoiets kijkt. Hè. Want je ziet een mooie kans om een hele grote fabriek met hoog gekwalificeerd personeel binnen te halen. Ja. Denk de Deelstra daar, Brandenburg. En dat is goed voor onze economie. Maar men denkt niet na, en dat heeft ook te maken met de positie van de watersbeheerders, al daar in Brandenburg. Denk niet na wat dat voor de grondwateronttrekking betekent. Ik heb me door de verantwoordelijke daar laten vertellen dat betekent dat ongeveer 15 dorpen binnen nu en 5 tot 10 jaar geen drinkwater meer hebben. En dat wordt gewoon door die ene fabriek. Ja, maar dat is ook een enorme fabriek, hè? Ja. Moet u niet. Nee, oké. Okay. Maar speelt dat überhaupt in de. Ik weet niet of u dat weet, maar heeft dat überhaupt een rol gespeeld om te kijken naar die bodemgesteldheid op het moment dat je zo'n fabriek laat komen? Nee, ze hebben het wel aan de orde gesteld. Ze hebben echt het ministerie gebeld. Ze hebben hun plannen ingeleverd, et cetera. Maar dan krijg je toch de beroemde korte termijn afweging. Van ja, we moeten nu kiezen, anders krijgen wij die fabriek niet. Die Tesla-fabriek niet. En missen we die hooggekwalificeerde arbeidsplaatsen. En we willen nog een beetje naam maken. Tesla bouwt bij ons. Mm-hmm. Hetzelfde gaat gebeuren met twee grote Intel-fabrieken die in de Hart gepland zijn. Hart heeft op zich genoeg water. Maar Sachsen-Anhalt heeft eigenlijk op dit moment gemiddeld per jaar tussen de 50% en 70% tekort. Putten uit de harts. De mensen van de waterbeheer daarmee vertelden, zei hij, dat betekent wij op termijn dat wij gewoon in Sachsen-Anhalt, waar een andere deelstaat is, te weinig water hebben. Ja. Dat is in Duitsland. En ik, India zou je zeggen. Nou ja, daarom denk ik, dit is veel dichter bij huis. Waarin je zou zeggen, daar denken we op een bepaalde manier misschien hetzelfde over dit soort zaken en het belang ervan. Maar dit geeft duidelijk aan dat er minder over na wordt gedacht. Ja, ik betrap me er nu op, Nico. Maar ik moet even denken aan Bart Wijndels, die hier net zat, dat we niet aan wetenschappers mogen gaan vragen. Maar ik wou eigenlijk vragen, zo'n kaartje als dit kan dan het verschil gaan maken in afwegingen die mensen maken. Dat hangt dus van besluitvorming af, weet ik nu inmiddels. Maar zit er zoveel kennis in waardoor je het zou kunnen gebruiken om andere afwegingen te maken? Laat ik het zo vragen. Ja, zeker. En wat we ook specifiek doen in dit project is ook met National Geographic samenwerken, zodat zij de lokale verhalen kunnen brengen van juist van wat dat doet dat in zo'n een van die 15 dorpen. Wat doet dat voor de mensen daar? En wij brengen de wetenschap en zij brengen echt de lokale verhalen. En op die manier kun je zulke politici wel laten zien, oké, we hebben de wetenschap, maar we hebben ook die lokale verhalen. En ook soms juist, wat ik extra mooi vind vaak, is die lokale voorbeelden hoe het wel goed werkt. Want soms zijn er regio's waar we al jarenlang de foute kant op gaan. En dan door veranderingen in het gedrag beter gaan. Bijvoorbeeld denk aan Jordanië, heel droog land. Veel watergebruik, ook veel vluchtelingen die extra druk kregen op dat watergebruik. Maar door teruggegaan naar oude technieken om water op te vangen, hebben ze daar weer een meer duurzaam systeem kunnen creëren, wat wel zichzelf in stand kan houden. En krijg je van die groene patches midden in een woestijnlandschap. Ja, dat zijn precies de verhalen die we willen laten zien, denk ik, om mensen te stimuleren om ook dat soort stappen te maken wereldwijd. Dat moet natuurlijk woensdag bij die conferentie dan ook de eerste die er op deze manier wordt georganiseerd. Ja. Zouden dat soort ervaringen moeten worden uitgewisseld? Ja, want we hebben natuurlijk over een vooraanstaand land dat wij zijn met al onze kennis van water. Koning waterbeleid wat dat betreft. Maar jij noemt net al die droogte. Ja, meneer Wieper, dat is eigenlijk waar we ons ook in moeten gaan specialiseren, denk ik, of niet? Ja, in de afgelopen jaren. Afgelopen 5 jaar bij ons in de Achterhoek. Afgelopen jaar was trouwens het 22 was het droogste jaar. Maar we hebben de afgelopen jaren al een aantal maatregelen genomen als waterschap. Dus het werd in beleving al niet meer het droogste jaar, omdat we een aantal dingen konden opvangen. Ja. Dus we hebben wat schakelmogelijkheden. Maar waar we eigenlijk, en dat wil ik toch een klein beetje reageren op de heer Wanders. Ik was ooit in Iran om eerst een missie daar om ook op het gebied van water wat kennis te delen. En daar is het grondwaterpeil maar gemiddeld 11 meter gezakt in het hele land. We hebben al 5000 dorpen en kleine steden zijn daar verlaten. Ja. Daar hadden ze hele goede oude methodes om het water op te vangen. Maar toen hebben ze in de vorige eeuw heel veel mensen uit Iran naar het westen gestuurd. Die hebben hier gestudeerd. Die hebben vooral geleerd rationaliseren. Zoveel mogelijk efficiëntie, et cetera. En die hebben het hele oude watersysteem aan de kant geschoven. Op verzoek, op basis van de wetenschap die ze hier hadden opgedaan. En dat is ook een beetje waar wij nu mee te maken hebben als waterschappen. We hebben meer dan een eeuw, we hebben een paar eeuwen geleerd van het water moet zo snel mogelijk weg, Ja. Want we willen een sterke landbouw, we willen een sterke economie hebben met elkaar. En we komen nu achter dat met een ander klimaat dat we het niet meer kunnen vasthouden en dat het ons ontzettend kwetsbaar maakt. Ja. Dus wat wij sinds een jaar of 10 al bij mij in het waterschap bezig zijn, we echt op heel veel treinen, organisch stofgehalte, dus de sponswerk van de bodem verbeteren, rivieren laten meanderen, dus langer maken, weer het oude bed terug herstellen, proberen met duikers het water drainage, het waterpeil te verhogen. Wat we eigenlijk graag willen, we willen minimaal het waterpeil met 40 centimeter tot 60 centimeter grondwaterpeil hoger maken. Ja. Alleen, voor een deel staat er nu wijken. Want als wij stoppen met pompen, dan staat de helft van het westen binnen 48 uur is dan nat en hebben mensen gewoon wateroverlast in hun huizen. Nou ja, de hele inrichting van ons land is natuurlijk gebaseerd op veel water. Ja. Ja, precies. En het is dus niet alleen een kwestie van wat de boeren hebben gevraagd, maar de gemeentes vragen dat ook. Ja. En het erge is, er worden nu woonwijken gepland op plekken waar we gewoon van weten, dat gaat mis over een paar jaar. Maar omdat het daar te droog wordt? Nee, omdat het daar te nat gaat worden. En wat zegt men? Ja, maar we moeten eerst woningen bouwen. En we zitten in een soort waardediscussie met elkaar elke keer weer. En de politici die moeten dan, wow, ik moet wat aan woningen doen. Ja, die moeten bouwen. Ja. En het mooie van, Nederland is een uniek land. Dat is het enige land ter wereld wat waterschappen heeft. En die heeft een enorme geschiedenis opgebouwd. En wij Dat is ook waar de rest van Nederland, van de wereld echt voor ons naar ons land toekomt om te leren van ons. Mm-hmm. En die waterschappen die weten wat er eigenlijk kan en moet. En die zouden een sterkere positie moeten hebben, zoals men zegt, water en bodem moeten echt sturend zijn. Vanaf 2025, zegt dan de minister. Ja. En wij zeggen nee, nu. Doe dat nu al. Ja. Eigenlijk nu. Om problemen in de toekomst te voorkomen. Want zijn er projecten in het buitenland, eigenlijk misschien in de drogere landen ook, waar wij een voorbeeld aan zouden kunnen nemen? Nico? Nou, wat je ziet is dat het is vooral mindset idee. Ik bedoel, wat hij net ook al zei, wij zijn kampioen water afvoeren. Ja. Nou, en dat word je omdat je onder zeeniveau ligt. Je moet wel. En omdat we een paar grote rivieren ons land binnenkomen stromen, die ook voor de nodige rampen gezorgd hebben. Maar wat je ziet in het buitenland, als je naar Spanje gaat bijvoorbeeld, daar zijn ze heel erg bewust van hoe kunnen we zoveel mogelijk water vasthouden. Hoe kunnen we de irrigatie bijvoorbeeld zo zuinig mogelijk maken. En ook de mindset van die mensen daar is anders, altijd gericht op droogte. Veel minder dan op overstromingen. Dus daar moeten we misschien een balans in vinden. Mm-hmm. Terwijl in Nederland, en dat heeft ook logische redenen, zodra er een droogte is, zie je de kanonnen met de waterkanonnen rondrijden. Die met grote hoeveelheden water over de akkers heen sproeien. En dat is gewoon niet heel efficiënt op die manier. Maar ja, omdat de boeren vroeger ook niet geconfronteerd werden heel vaak met zo'n droogte, ja, ga je ook niet investeren in druppelirrigatie en dergelijke. Maar andere irrigatiesystemen zouden dus best heel reëel zijn om daar naar over te stappen. Zeker als je kijkt naar die lange termijn. Ik bedoel, we hebben er nu afgelopen 5 jaar was het 4 jaar droogte. Ik zeg niet dat het de komende 5 jaar weer droog is, maar we moeten wel investeren om te voorkomen dat de heftige droogte van 20, whatever, 29 ons echt in de problemen brengt. Dus in zoverre moeten wij ook kennis gaan halen nu. Ja, ik denk dat op sommige vlakken kunnen wij echt kennis halen. Ja. Voor de gemiddelde Nederlander, kijk, in Nederland is het enige land waar geen restricties kunnen zijn op drinkwater. Alle andere Europese landen, is er een mogelijkheid voor de minister, als het echt nood aan de man is, u mag uw auto niet meer wassen of u mag uw tuin niet meer water hebben. Ja, wij als Nederlander, ik denk dat half Nederland zwembadland in opstand zou komen. En dat is was ook gisteren een nieuws hè, in Frankrijk, dat er geen nieuwe zwembaden meer mogen worden gebouwd in achtertuinen. Omdat het, dat is ook een mindset. Te veel water. Dat is iets wat leeft bij de politiek en deelt bij de burgers zelf natuurlijk. Maar ja, wat hij ook al zei, we moeten daar zo snel mogelijk mee aan de slag. Want ja, als het te laat is, dan je hebt echt gewoon tijd nodig om die dingen te implementeren. Op watergebied zijn wij dan nog wel als land in ieder geval degene die veel kennis in huis hebben. En u heeft ook de Blue Deal geïnitieerd. Nederlandse waterschappen die hun kennis gaan delen met het buitenland. Alleen geeft u eigenlijk aan, er is meer nodig dan kennis. U noemde een voorbeeld van hoe daar is omgegaan met de orkaan Katrina, of met name daarna. U dacht van ja, kennis delen is één ding, maar daar is het in ieder geval niet goed gegaan. Waar zat dat dan in? Ze hebben dan een prachtige dijk gebouwd in een tempo dat wij zelfs in Nederland nog van kunnen leren. Alleen op het moment dat die dijk er staat, trekt die organisatie die dat gedaan heeft, die trekt zich terug. Corps of Engineers of van het Amerikaanse leger. En dan is er geen enkele organisatie die het beheer van die dijk over kan nemen. Dus die dijk wordt nu niet meer beheerd en die gaat over een aantal jaren gewoon nog een keer weer doorbreken omdat die verzwakt is. Dat is een van de grote problemen wat je ziet met heel veel projecten op het gebied van water. Ik sprak ooit de directeur van de Wereldbank die verantwoordelijk is voor water. Nou, ik zeg het even in mijn woorden, maar ze zei van we hebben de afgelopen 20 jaar $64 miljard geïnvesteerd in waterprojecten, waterzuiveringen, dijken, et cetera allemaal. En die gaan via de drieslag design, beeld, neglect. Neglect dus we laten het. En dat kun je bijna niet kwalijk. Maar er is geen. Mensen zijn niet opgeleid. Ze hebben geen organisaties die dat kunnen doen. Ze halen geen geld op om het te onderhouden. En wat we met de Blue Deal doen, is design, build, maintain. Dus wij willen proberen die investering geen 5 jaar, maar echt zoals in Nederland, 25, 50 jaar laten renderen. En voor ons zit erin, wij hebben dan contact met Zuid-Afrika, Mozambique. En wij leren van hun, en dan zie je vooral bij oude kennis, zeg ik altijd, ga alsjeblieft luisteren naar wat ze 50 jaar geleden deden. Wij leren dan, zo gingen wij met droogtes om. Zo gaan we met extreem weer om. Dat is nu een van de grote problemen in Spanje. Er valt soms zoveel water in één keer dat het gewoon de bovenlaag wegspoelt. Ja. En dan hebben ze verkeerde bossen aangepoot. Dan hebben ze een verkeerde landbouw met die te veel water zit eruit. Dus ze hebben ook problemen. Ja. En wat we vooral moeten doen is investeren in die relatie over en weer. Wij leren van jullie, jullie leren van ons. En daar zit volgens mij een enorme winst. En vervolgens dus de mogelijkheid houden om te blijven onderhouden. Want is dit, kun je zeggen, die miljarden, dat is dan weggegooid geld geweest uiteindelijk? Voor een deel wel, ja. Dat is gewoon. En dan zegt zo'n Wereldbank, ja, maar onze aandeelhouders, onze aandeelhouders zeggen, die kijken aan het eind van het jaar gewoon in hun vinklijstje, hè, zo van, is er zoveel geïnvesteerd? Ja. Maar ze, die aandeelhouders zeggen niet, en daar zijn ze ook niet voor, wordt er ook onderhoud gepleegd. Mm. En wat ik voor pleit, of waar wij voor pleiten, zeggen, zorg nu voor dat als je iets bouwt, dat je zeg maar 10% meer vrijmaakt en dat je die landen verplicht om voor de zoveel jaar, 20 jaar lang, ook dat onderhoud. Maar zit daar dan ook, Nico, genoeg, naast die kennis die er natuurlijk moet komen, maar is er ook genoeg wil bij landen bijvoorbeeld? Nou, als je spreekt, eigenlijk elk land heeft wel zijn eigen waterproblemen. En er is echt wel wil om daaraan te werken. Het is alleen, kijk, in Nederland hebben wij een uniek systeem waarbij we kennis hebben, maar ook beleid en organisaties als de waterschappen. Ja, want meneer Wiepers zei het tussen neus en lippen door. Maar wij zijn dus het enige land ter wereld wat echt officieel waterschap heeft. Ja. Voor de rest is het, zijn het meer, is het vrijwilligerswerk of hoe moet ik het zien? Nee, dan is het belegd bij andere instanties. Oh, okay. En dan is het een onderdeel van hun taken. Maar hier kun je waterschappen kiezen. Er is nergens, volgens mij, voor zover ik weet, kun je in de wereld niet kiezen voor je waterbeheerder. Hm. Dat kan in Nederland wel, dat is uniek. We hebben dat beleid, we hebben dat landschap ingericht en wij op die manier onderhouden we het ook. Maar als je inderdaad ergens heen gaat en het landschap aanpast, maar je hebt geen beleid en organisatie eromheen om dat te onderhouden, ja, dan wordt het heel lastig. Ja. En in Nederland zetten we daar wel op in. En wat je dan ook ziet is dat we eigenlijk ons dat beleid en dergelijke moeten aanpassen naar die nieuwe droge situatie en het landschap tegelijk. Dus dat vraagt gewoon iets van ons. En ja, ik denk dat we daar ook internationaal kunnen leren. Bijvoorbeeld Californië zijn ze bezig geweest met een grondwaterwet. Die hadden ze nog niet, totdat er in één keer een enorme droogte was. En nu is het opeens, ja, nu hebben we een grondwaterwet, dan doen we er iets mee. Tot die tijd was het niet belegd en was eigenlijk het water wat onder jouw huis zit, is van jou en je kan daar heel hard op trekken. Nou, en als ik hier grondwater ga onttrekken, dan heb ik dit niet alleen ik daar alleen last van, maar mijn buren ook, want dat stroomt van de andere percelen mijn kant op. Nou ja, als je dat nog even groter maakt, dan zie je wel het belang van zo'n conferentie, want dat water stroomt. Dat stopt niet bij een grens. Bovengronds en ondergronds. Ja. En dat laatste, dat lijken mensen nog wel eens te vergeten, dat als ik een put sla in mijn tuin om mijn planten, ja, dat is niet alleen mijn water, dat is ook het watervoorraad van de buurman en de buurman en de buurvrouw en de hele dorp in mijn geval. Ja. Dus ja, dat is niet alleen het stroomt bovengronds en ondergronds. Ja, en dan kom je weer terug op zo'n Tesla-fabriek. Zeg maar, wat ze in Duitsland doen, dat gaat uiteindelijk, kan dat ook voor ons dan consequenties hebben. Ik denk dat een aantal bedrijven, en ik weet al dat ze ermee bezig zijn, zo'n beursgenoteerde bedrijven, die weten gewoon dat ze problemen gaan krijgen als ze nu niet een enorme slag doen op hun watergebruik. En de goede bedrijven, die proberen circulair te worden, die gaan ook hun eigen afvalwater weer hergebruiken, et cetera allemaal. Maar je hebt bepaalde bedrijven die het water verkopen. Vaak hebben ze dan er iets mee gedaan. Bijvoorbeeld bier van gemaakt of zoiets. Bijvoorbeeld. Kijk, Ik noem maar wat. Zijstraat. Ja. Als je dat doet in een gebied, en dat heb je nu in bepaalde landen, waar je een concurrent wordt van drinkwater, dan moet je echt afvragen of je op termijn zo'n fabriek daar kunt handhaven. En dat, er zijn dus hele grote discussies. En er zijn bedrijven die zeggen, ja, water moet een commodity worden, daar moeten we gewoon over kunnen verhandelen, et cetera. En ik denk nog steeds, water is een mensenrecht. Ja. Ja. Ik zit te denken, Wil Pantsen, zijn veel problemen in Mexico. Maar deze staat niet hoog op de agenda. Wel. Noord-Mexico is heel erg droog. Ik zag je wel meeschrijven. Daar wordt ook een Tesla-fabriek gebouwd. Oh, serieus? Ja? De president waar je het net over heeft, die heeft nog geprobeerd. Zeg van, ja, waarom moet hij in het noorden komen staan, wat toch eigenlijk een woestijn is? Ja. Je moet hem in het zuiden bouwen, want daar hebben we water. Ja, maar het is niet doorgegaan. Nee, is toch ook economisch gewin dan? Absoluut. Ja. En dicht bij de kerststraten. NPO Radio 1 podcast. Meningen en scherpe analyses. Dingen zeggen is makkelijk, dingen doen is natuurlijk weer een ander verhaal. Nee, dat was gewoon botte pech. Feiten en opvallende verhalen. Het was echt een sublieme race van hem. Ik vind het eigenlijk een beetje een slap excuus. Mijn naam is Dionne de Graaf. En iedere maandag na de Grand Prix praat ik met Formule 1-verslaggever Louis Dekker en voormalig Formule 1-coureur Jan Lammers. Gewoon een kogel van een start en that's it. Luister de Formule 1-podcast. Een podcast van de NOS voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl. Kies tijdens de slimme keuzeweken bij mobiel.nl voor 50PLUS Mobiel. Profiteer van 12 maanden lang voordeel op 2-jarige abonnementen van 50PLUS Mobiel. Zo heb je bij 50PLUS Mobiel 12 gigabyte en onbeperkt bellen voor slechts 7 euro per maand. Wie slim kiest, kiest naar mobiel.nl. Voor een goede bril ga je natuurlijk naar een opticien. En voor een goede occasion waar je niet raar van opkijkt, ga je naar viabovag.nl. Dan weet je namelijk zeker dat het goed zit. We zijn de enige betrouwbare occasion site met altijd 12 maanden BOVAG-garantie en heldere all-in prijzen op alle auto's. Kom dat zien op viabovag.nl. De helpende hand van Rijdend Nederland. Zonneborg introduceert Zorgwoningfonds 4. Beleg nu in zorgvastgoed met de zekerheid van langjarige huurcontracten. En profiteer van een gemiddeld rendement van 7,5%. Kijk op zorgwoningfonds.nl en schrijf u in. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunning en prospectusplicht voor deze activiteit. Nu te zien in het Philips Museum in Eindhoven, Eyecatchers. Ontdek Philips grafische kunst van 1910 tot 1965. Een elektrische fiets die je gemakkelijk overal mee naartoe kunt nemen? Het kan met de elektrische vouwfiets van Lacrosse. Perfect voor vakantie of een gezellig dagje weg. Lacrosse. Compact, handig en verrassend comfortabel. Kijk op lacrosse.nl. Hey, Usain, weet je wat echt slim is? No. De autoverzekering van Allianz Direct. Daarmee bespaar je gemiddeld €250 per jaar. No way. Oh, jawel, Usain. Daarom hebben meer dan 700.000 slimme mensen hem gewoon zelf online bij ons afgesloten. Not bad for insurance company. Dus bespaar nu op je autoverzekering. Ga naar allianzdirect.nl. Allianz Direct. Kijk snel op lacrosse.nl. Dat is lacrosse.nl. De beste programmeurs? Jawel, ga naar eenblikvol.nl. Eenblikvol.nl. Speciaal voor deelnemers van de Vriendenloterij. Ga nu met uw verzorg- en verwenkcadeaukaart van €10 naar Jumbo. Voor heerlijke producten van onder andere Dove, André Lon en Axe. 18 plus, speel bewust. 11 uur. NPO Radio 1. Hélène Plag. Het is bijna onvoorstelbaar, maar afgelopen jaren zijn in Mexico meer dan 100.000 mensen verdwenen. Mexico-kenner Wil Pansers is net terug uit het land en sprak met familieleden van die vermiste Mexicanen. We gaan het straks uitgebreider over hebben, maar nu eerst de onrust in de bankensector. Daarover hoort u meer in het NOS-journaal met Joris Stubenitski. Aandelen van Nederlandse banken doken vanochtend in de min na het nieuws over de redding van de noodlijdende Zwitserse bank Credit Suisse door concurrent UBS. Aandelen van ING en ABN AMRO staan 6% en 3% in de min. Inmiddels zijn die verliezen iets teruggelopen vergeleken met een paar uur geleden. Aandeelhouders van Credit Suisse moeten door de overname miljarden afschrijven en het maakt beleggers nerveus. In Londen begint vandaag een conferentie over oorlogsmisdaden in Oekraïne. Delegaties van 30 landen zijn erbij, net als de hoofdaanklager van het internationaal strafhof. Minister Yeshilgus van Justitie benadrukt het belang van de conferentie. Internationaal strafhof in Den Haag is daarvan natuurlijk aan zet en is ook al gestart met het doen van onderzoek in Oekraïne, maar kan daar nog heel veel steun in gebruiken. Dus mijn Britse collega Dominique Raab en ik hebben gezegd, laten we zoveel mogelijk ministers van Justitie over de hele wereld bijeenroepen en kijken ook hoe we die steun nog meer kunnen organiseren. Nederland geeft nog eens €1 miljoen aan het internationaal strafhof in Den Haag. Dat geld is onder meer voor juridische steun van slachtoffers van de oorlog. In Somalië zijn vorig jaar naar schatting 43.000 mensen omgekomen door de gevolgen van extreme droogte en hongersnood. Dat staat in een rapport van de Wereldgezondheidsorganisatie. Van die 43.000 zou de helft kind zijn. De Russische president Poetin ontvangt vandaag zijn Chinese collega Xi Jinping. Het is voor het eerst sinds de oorlog in Oekraïne uitbrak dat de Chinese president een bezoek brengt aan het Kremlin. Xi is nog tot en met woensdag in Moskou. In Australië worden aannemers ingehuurd om miljoenen rottende vissen uit een rivier te halen. Door zuurstofgebrek is er massale vissterfte in de deelstaat New South Wales. De vissen worden weggehaald zodat de watervoorziening van de inwoners niet in gevaar komt. De politie heeft 3 mannen en een vrouw opgepakt die bijna 1000 mensen zouden hebben opgelicht. Ze zouden onder meer via Marktplaats bankgegevens hebben ontfutseld en zo volgens de politie €1,2 miljoen hebben buitgemaakt. De verdachten opereerden onder meer vanuit Roemenië. De politie kwam ze op het spoor nadat een rechercheur bijna een jaar geleden op een telefoonnummer was gestuurd dat de verdachte gebruikte voor de oplichting. En toen dat nummer door de politiesystemen werd gehaald, waren er meer dan 100 hits met andere fraudezaken. Mensen in het Groningse aardbevingsgebied die bezwaar maken tegen een beslissing van de Nationaal Coördinator Groningen, die moeten maanden langer wachten op een reactie. Het komt onder meer door een tekort aan juristen, meldt RTV Noord. De Nationaal Coördinator Groningen besluit of woningen preventief moeten worden versterkt. Zo'n 200 mensen hebben bezwaar aangetekend tegen een afwijzing en de helft daarvan is nog niet in behandeling genomen. Bezwaren zouden eigenlijk binnen 3 maanden moeten worden behandeld, maar dat worden waarschijnlijk 7 maanden. Het weer verspreidt over het land regen of motregen. Het wordt 8 tot 11 graden. Vanavond en vannacht is het droger. Morgen vooral in de ochtend regen. 'S Middags af en toe zon en het wordt een graad of 13. Jorie, dankjewel. Dan gaan we eens kijken hoe het ervoor staat op de weg. Wijnand, hoeveel files staan er nog? Nou, op de meeste plaatsen rijdt het verkeer goed door. Maar op 2 plaatsen gaat het wat minder snel. Op de A4 van Antwerpen naar Rotterdam. Daar staat file tussen knooppunt Markiezaat en Bergen-op-Zoom-Zuid. 3 kilometer met 10 minuten vertraging. Daar staat een kapotte vrachtwagen stil. Die blokkeert de rechte rijstrook. En op de A27 van Gorkum naar Utrecht. Tussen Noorderloos en knooppunt Everdingen. Daar 5 kilometer file met een kwartier oponthoud. Dat komt door een spoedreparatie. De rechte rijstrook is dicht. Wel eens gedacht aan beleggen in Duits vastgoed bij Sinvest? Beleggen in Duits vastgoed? Ja, Sinvest belegt in Duits vastgoed zoals supermarkten en woningen met een voorspelbaar rendement. Hierdoor keren ze een voorschotdividend van 5% per jaar uit. Oh, dat klinkt goed. Ja, kijk maar even op duitsvastgoed.nl. Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product groot is, namelijk 6 op een schaal van 7. Deze week een schooltoets en nog niet geleerd? Relax, want met WRTS geen stress. Want op WRTS.nl kan je zelfstandig aan de slag voor een hoger cijfer. Met oefentoetsen en uitlegvideo's die aansluiten op jouw boeken. En relax gooien met WRTS. Betaalbaar bijleren. Bij Grando Keukens en Bad bent u verzekerd van een vakkundig en echt persoonlijk advies. En brengen wij uw keukendroom tot leven. Grando. Koken, baden, genieten. Grip geeft inzicht in je CRM, sales, offertes, projecten, facturen, boekhouding en rapportages. Direct al jouw zaken in zicht dus. En dat allemaal in 1 softwarepakket. Ontdek hoe je inzicht in jouw zaken krijgt op grip.com. Bezoek een Grando showroom voor spectaculair voorjaarsvoordeel. Of kijk op grando.nl. Het Liliane Fonds is er voor kinderen met een handicap in ontwikkelingslanden. Voor de kinderen die steeds opstaan en weer doorgaan, ondanks de armoede. Want alle kinderen willen groeien, ook kinderen met een handicap. Steun het Lilianenfonds. Ga naar lilianenfonds.nl. Het spoor bijster. Of het juiste spoor. In zaken ligt het dicht bij elkaar. Daarom helpt ACT Fort met het nemen van de beste beslissingen. Kies de specialisten in vastgoed en ondernemingsrecht. ACT Fort Advocaten. Beslist beter. Alle kinderen willen groeien, ook kinderen met een handicap. Steun het Lilianenfonds. Het spoor bijster of het juiste spoor. ACT Fort beslist beter. Leeuwendaal maakt organisaties succesvoller door het beste uit ieders werk te halen. Leeuwendaal ontwikkelt. We stellen mensen in staat hun talenten maximaal te benutten. Leeuwendaal organiseert. We helpen organisaties het werk zodanig in te richten dat talent tot bloei komt. En Leeuwendaal versterkt. We vinden voor u leiders met veranderkracht. Met oog voor diversiteit en inclusie. Leeuwendaal ontwikkelt, organiseert en versterkt. Stijlvolle houten kozijnen van Kozijnshop. Duurzaam en nog hogere isolatiewaarde. Nu extra snel leverbaar. Kozijnshop. Door heel Nederland. Kozijnshop. NPO Radio 1. KRO NCRV. Guylaine Plag. Spraakmakers. Welkom terug bij het laatste half uur van Spraakmakers, met hier aan tafel water- en droogte-expert Nico Wanders. Hij is onze spraakmaker van vandaag. We hadden het met hem en Dijkgraaf Hein Pieper over ons nationale talent om water te regisseren, maar ook over de noodzaak om meer van droogtemanagement natuurlijk af te weten voor de komende jaren. Aan het eind van de uitzending spelen wij straks de nationale nieuwsquiz. U krijgt alvast de aanwijzing voor vraag 13, als u het leuk vindt om mee te spelen. Die vraag is: uit representatief onderzoek van Hart van Nederland blijkt dat muziek uit welk decennium het populairst is. Zij sprongen te voelen en keken aus. Nou, we zijn wel heel genereus met de hint geven. Want na het eerste nummer was het volgens mij ook al wel duidelijk. Maar goed, wij zeggen niks. Om 11:30 geeft de quizkandidaat, als het goed is, het antwoord. Nu, het was groot nieuws begin dit jaar. De arrestatie van een van de zonen van de Mexicaanse drugsbaron El Chapo. In zijn kielzog werden nog zo'n 20 bendeleden opgepakt. En kort geleden werd een corrupte oud-minister veroordeeld. Dat klinkt dan misschien spectaculair, maar uiteindelijk haalt het niet zoveel uit. De drugshandel in Mexico gaat door. En nog dagelijks verdwijnen er ook mensen in Mexico. Wil Pantsers is dus net terug uit Mexico. Hoogleraar culturele antropologie aan de Universiteit Utrecht. Nogmaals welkom, Wil. Goedemorgen. Jij hebt gesproken met familieleden van vermiste mensen. En het is iets wat mijn voorstellingsvermogen eigenlijk te boven gaat. Omdat je het dus kan vergelijken met een stad ter grootte van Deventer, waar ook meer dan 100.000 mensen wonen, die dan al die mensen zouden verdwenen zijn. Dat is daar wat in de loop der jaren is gebeurd. Ja, dat is denk ik ook voor heel veel Mexicanen. En voor mezelf ook, als je het inderdaad op die manier visualiseert. Ja. Wat ik voor mezelf altijd doe, denk ik, oké, als het over, laten we zeggen, vanaf 2006, 2007, 100.000 zijn er nu. In totaal zijn er 109.000 eind 22. Maar er zijn nog een paar duizend, zeg maar, van de voorgeschiedenis, jaren 60, 70, vuile oorlog. Maar ik, voor mijn gemak, vermenigvuldig het altijd maar met 10. 10 onmiddellijke familieleden, broers, zussen, ouders. Maar als je dat nog wat verder trekt met vrienden erbij, ja, dan kom je al gauw op zo'n 1,5-2 miljoen mensen die eigenlijk direct betrokken zijn bij die verdwijning. Ja. Want als je dat vermenigvuldigt met 10 of met 20, dan kom je op zulke aantallen. Hoeveel je kent. En dat is inderdaad, dat is gigantisch. Maar en verdwijnen, moet ik dat zien als, betekent het zoveel als onder de zoden verdwijnen? Of kunnen die mensen nog terugkomen? Ja, dat is heel veel mensen zullen daarvan waarschijnlijk nooit meer terugkomen. Maar voor familieleden, dus als je, zoals ik een paar weken geleden zo met ouders praat, of broers of zussen van, maar meestal ouders, ja, die, zolang ze niks gevonden hebben, of zolang er geen bewijzen zijn dat er dit of dat of daar en daar toen en toen gebeurd is, praten die mensen eigenlijk nog steeds altijd in tegenwoordige tijd. De slogan die eigenlijk in Mexico veralgemeend is, is ze zijn levend vertrokken en we willen ze levend terug hebben. En dat zullen ze ook nu nog zeggen. Maar ja, je voelt in alle vezels dat natuurlijk vaak tegen beter weten in is. Ja. Maar ze gebruiken het ook om politiek actief te blijven en de staat en de relevante organisaties, zeg maar, en om zelf te zoeken en bezig te zijn met het lot van die mensen. Dus het is heel moeilijk om dat, wat jij net zegt, om dat te zeggen. Ja, dat kunnen ze zelf ook niet zeggen. Nee, dat kunnen ze voor zichzelf niet accepteren. Maar tegelijkertijd ben je wel bij een identificatiecentrum geweest. Ja. Regionaal gezien, een groot forensisch instituut. Ja. Waar dan wel botten, skeletten, ledematen gevonden worden. Dat was voor mij ook een primeur. Ik was daar eigenlijk min of meer op uitnodiging van een religieuze NGO. Die al zo'n 10, 12 jaar lang mensen bijstaat. Die NGO bestond al. En toen op een gegeven moment vanaf 2019, 11 is in die stad, daar in het noorden, een beetje in de buurt van Monterrey, waar we het net over hadden, is dat ineens begonnen. Dus dat ineens mensen kwijtraakten en mensen wisten het niet. En op een gegeven moment heeft die NGO zich daarvoor gaan inspannen. En die mensen hebben zich in toenemende mate georganiseerd. Mm-hmm. En een van de zaken die ze bereikt hebben is, nadat overigens, moet ik erbij zeggen, de zoon van een voormalige gouverneur van die deelstaat ook verdwenen en vermoord was, hebben ze inderdaad veel geld daarin geïnvesteerd, met kennis van buitenaf heel veel. Dus heel interessant, veel kennis uit bijvoorbeeld een land als Guatemala, wat een verschrikkelijke burgeroorlog heeft gehad. Argentinië, die hebben veel kennis op het forensische gebied. Hebben ze geld bij elkaar gestopt en hebben ze een ultramodern, zo'n regionaal identificatiecentrum. Ja, en daar ben ik geweest. En daar zijn inderdaad forensische antropologen, artsen, biologen, genetici bezig om wat ze gevonden hebben, opgegraven hebben. Soms in clandestine graven, die zijn er heel veel. Duizenden in Mexico. Maar ook soms mensen die ergens stoffelijke resten zijn gevonden. En dan worden die door de politie of door de lokale, die worden gewoon begraven, want ze weten niet wie dat zijn. Ja. Maar zijn dat die clandestine graven, zijn dat dan echt grote graven waar ze gewoon veel Dat mensen tegenkomen? Dat kan uiteenlopen van 2 of 3 of 4 mensen. Ze noemen het, ik heb dat nog nagevraagd, als het meer dan 3 mensen zijn, noemen ze het al een massagraf. Okay. Okay? Mm. Maar het kunnen er ook 60 of 70 zijn. Ja. Maar ik kan me herinneren dat dacht ik laatst nog aan een jaar of 10, 11 geleden ben ik een keer aan de grens geweest in Ciudad Juárez, toen met een collega van de VPRO. En daar waren wij op een hele grote gemeentelijke begraafplaats. En daar waren wij op een maandagmiddag, ik kan me nog heel goed herinneren. En daar waren al iets van 10, 20 graven lagen daar open. En toen zei die beheerder daarvan, ja, die hebben we maar alvast gegraven, want de komende dagen komen weer allemaal onbekende lijken, zeg maar. En die leggen we daarin en daar staat dan NN op, niet bekend, met de datum. En verder niks. Maar is er dan ook gewoon tekort aan mankrachten? Ik denk, er zijn heel veel mensen die dus hun familieleden zoeken. Daar worden dus ook zeker lichamen gevonden. Maar de match, wat voor familieleden, hoe tragisch ook, maar wel de duidelijkheid kan geven. Het gaat over zulke aantallen. Ja. Ik was in dat regionaal centrum. Ja, goed, als je ziet het werk en de uren en de gedetailleerde inspanningen die men moeten doen om bordjes. Hè? Want ja, ik had dan ook nog eens een keer een voorbeeld waarbij die forensisch antropoloog zei van, kijk, als mensen verdwenen zijn door de georganiseerde misdaad, en met name door die en die groep in die tijd, werden heel veel van die, ja, het is allemaal heel erg heftig, maar veel van die stoffelijke resten werden verbrand. Dus dan vinden ze dan vaak wel. Maar dat is ook in termen van het bepalen van DNA, is dat buitengewoon ingewikkeld. Ja. Ze zijn zich ongelooflijk mee bezig. Maar ondertussen gaat die aanvoer van stoffelijke resten, die gaat gewoon door. Dus ja, dan loop je daar rond en dan denk je, die verhouding is totaal verdwenen. Ja. Dus dat is inderdaad. Maar het is niet alleen het enige punt. Het andere punt is dat ouders, familieleden heel vaak aanlopen tegen het feit dat politie, openbaar ministerie, dat ze niks kunnen, omdat ze geen mankracht hebben, geen technische capaciteit, maar of ook dat ze niet durven of omdat ze niet willen. Mm-hmm. Omdat ze er iets mee te maken hebben. Dus er is een forensische crisis in Mexico. Ja. Ze hebben gewoon, ik weet niet of je zich nog kunt herinneren, maar een jaar of 2, 3 geleden zijn er op een gegeven moment in de tweede stad van Mexico 2 of 3 grote koelwagens ontdekt, waarin elke iets van 200 stoffelijke resten. En die hebben ze gewoon een paar maanden lang door die stad, omdat ze geen plek meer hadden. Totdat ze ze maar gewoon ergens neergezet hebben. Ja. En zonder stroom. Ja, je kunt je voorstellen wat daar toen gebeurd is. Maar is dit weer allemaal het resultaat van de war on drugs, zo gezegd? Nou, het heeft er zeker mee te maken. Maar het is denk ik wel een. Kijk, de war on drugs heeft, zoals het woord, het heeft iets met drugshandel te maken. En, maar waar Mexico mee te maken heeft, is met veel drugshandel. Maar heeft in toenemende mate te maken met wat een criminoloog dan georganiseerde misdaad noemt. En die houden zich met drugs bezig. En sommige van die criminele organisaties komen ook oorspronkelijk uit de drugshandel. Vanaf de marihuana, via de heroïne en de cocaïne en nu fentanyl of een combinatie daarvan. Maar ze hebben hun criminele portefeuilles enorm verbreed. En dat kan je ook wel traceren in de geschiedenis. Dus daar zo rond 2008, 2019 is dat een beetje begonnen. In verschillende regio's. Waarbij het niet alleen meer gaat over drugshandel, maar over het afpersen van praktisch iedereen. Dus dat betekent dus als je land hebt, of als je een winkel hebt, of als je een taxi hebt, of als je een busbedrijf hebt. Het kan iedereen gebeuren. Dat noemen ze, dat gaat dus over territoriale controle. En dan kun je eigenlijk voor iedereen belasting laten heffen. En als je dan niet meewerkt, en ik heb dus verschillende mensen gesproken daar in Mexico recentelijk, waarbij je dat soort dingen op het spoor komt. Ja. Hè? Dus een broer van een vrouw bijvoorbeeld, die zei, ja, mijn broer was de leider van een lokale taxi-onderneming. En die ging praten van, ja, dan staat er ineens iemand voor je deur en die zegt, vanaf nu ga je per week zoveel betalen. Ach. En als je tegenstribbelt, wat natuurlijk in eerste instantie doen, en dan op een gegeven moment verdwijnt zo iemand. Ik wou net zeggen, dan weet je wat je te wachten kan staan. Ja. Nico? Ja. Ik vraag, vergeef me onwetendheid, maar in hoeverre zijn er ook migranten of mensen die proberen te immigreren uit Mexico op die verdwenen lijst staan die er. Ja, nou ja, dat is een ander onderdeel van de portefeuille. Ja, dus het exploiteren van de migratiestromen. Dat zijn deels Mexicanen, maar het zijn ook heel veel Centraal-Amerikanen. Hè. Dus mensen uit Guatemala, uit Honduras, El Salvador, Haiti, Colombia, Ecuador. En zelfs vanuit Afrika. Hè. Mensen die via Midden-Amerika. Dus waar de Mexicaanse regering ook echt mee in de maag zit. Omdat de Amerikanen houden die muur dicht, of houden die grens dicht. Dus en dan worden dus illegale routes voor mensen om die grens over te komen. Die criminelen zeggen, wij weten hoe dat werkt. Als we cocaïne kunnen smokkelen, kunnen we ook mensen smokkelen. Maar die mensen worden ook vaak afgeperst. Ja. Mensen worden en kunnen ook weer vermist raken. Ja. Misschien die tellingen ook zijn meegenomen. Vaak als intimidatie, mensen worden vaak vermoord om een signaal te geven. Dus, ja. Vreselijk is het, hè? Als we wel kijken naar die georganiseerde misdaad, want dat is natuurlijk al jaren bezig, de war on drugs, zo gezegd. 2006, toen president Calderon duizenden militairen naar het gebied heeft gestuurd. Die strijd nu ook, ik noemde al begin dit jaar wat succesjes, zet ik even tussen aanhalingstekens, dat een van de zonen van El Chapo werd opgepakt, Ovidio Guzman. Dat ging toen gepaard met veel geweld. Tientallen militairen, maar ook een aantal kartelleden zijn gedood. En dat is iets wat we in 2019 ook hebben gezien, toen diezelfde Guzman werd opgepakt, alleen uit angst voor nog meer doden, werd hij toen vrijgelaten. In Mexico is een golf van geweld losgebarsten naar de arrestatie van een van de machtigste drugsbazen, de 32-jarige Ovidio Guzman. Iedere keer als de Mexicaanse overheid een drugsbaas oppakt, dan breekt er een bloedige machtsstrijd uit om die man op te volgen. De Mexicaanse president zei vanmiddag dat met de vrijlating van de zoon van El Chapo levens zijn gered. Als ze hem hadden vastgehouden, had dat geleid tot een bloedbad. Ja, nu zit hij dus wel weer vast. Zo'n vrijlating, gaat dat nog een keer gebeuren? Of dat doen ze niet meer? Want ze hebben hem toen, bij wijze van spreken, na 2 uurtjes vrijgelaten. Ja. Omdat die hele stad door zijn maatjes en zijn sicario's, zijn huurmoordenaars, als het ware in brand was gestoken. Ja. Dat was een ongelofelijke shock en ook wel een internationale blamage voor Mexico. Maar nu hebben viel ze het nu mee, zo gezegd. Ze hebben het wel geprobeerd, maar ze hebben hem nu echt binnen een mum van tijd op het vliegtuig gezet en naar Mexico stad gevlogen. Ja. Waar zit hij? Daar zit hij in de gevangenis. En volgens mij hebben de Amerikanen al om uitlevering gevraagd. Vraagt of dat gaat lukken, maar ze hebben het nu anders aangepakt. Ja. Wat dat betreft wilde de huidige president Obrador het sowieso anders aanpakken met die drugscriminaliteit. Hij heeft gezegd abrazos, no balazos. Dus knuffels in plaats van kogels. Kogels, ja. Werkt dat? Als je kijkt naar de cijfers over het geweld. Een belangrijke is het moordcijfer. Dat is de afgelopen jaar is het iets naar beneden gegaan. Maar dan hebben we het toch nog over 31.000 moorden afgelopen jaar. Er zitten natuurlijk niet alleen crime-gerelateerde moorden. Mm-hmm. Er gebeuren er eenmaal nare dingen in, overal. Maar aan de andere kant, dat idee dat je de grote bazen voortdurend moet proberen op te sporen. Hè. De Amerikanen hebben daar heel lang op die lijn gezeten, en vorige regeringen ook. Dat kun je aantonen. Het heeft eigenlijk tot meer geweld geleid dan tot minder. Nee. Want, zoals in dat kleine stukje net ook werd gezegd, dan gaat iemand weg en dan komt iemand anders voor in de plaats. En het is niet zo dat dat allemaal keurig geregeld is, maar dan gaat men met elkaar in strijd daarover. Dus en bovendien heeft de huidige president ook een heel duidelijk meer een sociale lijn. Hè, of meer sociologische analyse van waarom raken jonge mensen daarin verzeild? Okay. Dat heeft te maken met opleiding, dat heeft met werk, met sociale mobiliteit te maken. En dat is natuurlijk iets van lange adem. Ja. Dus ik denk dat wij in Nederland ook wel zeggen van daar is op zich wel sympathie voor zijn argument. Alleen, net zo goed als de oorzaken van zo'n grote migratiestromen, dat los je niet op binnen een regeringstermijn. Ja. Dus dat idee. En bovendien, maar wat vreemd is dat hij tegelijkertijd heel veel is blijven investeren in de rol van het leger. Maar dan heb je de repressie aan de ene kant en het sociale aspect aan de andere kant. Ja. Wat hij probeert. Ja, dat is wat hij probeert. Ja. Met een lange strijd die te gaan is. Zeker. Dankjewel, Wil. Graag gedaan. Dan is er nog nieuws via de NOS. Want na het nieuws over de overname van Credit Suisse door UBS dit weekend reageerden de beurzen nogal flink vanochtend bij de opening. Hier in de studio's NOS-economieverslaggever Lisa Schallenberg. Die zegt goedemorgen. Goedemorgen. Vanochtend flinke koersdalingen. We hoorden dat in het nieuws ook. Hoe is het beeld nu? Ja, het is echt wel weer omhoog geklommen na die eerste reactie. In het begin was het vrij fors, zoals je zegt. 2 uur geleden zagen we bijvoorbeeld bankaandelen in Nederland zo'n 7-9% in de min. Maar zo slecht is het nu niet meer. Ik pak er een paar uit. ABN AMRO staat nu op zo'n 1,5% in de min. ING kleine 6%. En als je dan kijkt naar de Europese bankenindex, daar zitten dan de grote Europese banken in, is een kleine 2% in de min. Dus trekt iets bij. Iets rustiger, maar nog steeds wel in het rood. Ja. Maar zegt dat iets over hoe die reddingsactie wordt ontvangen? Want, of fluctueert het vandaag waarschijnlijk zoveel dat we nog geen conclusies kunnen trekken. Ja, we moeten vooral zien hoe het verder loopt natuurlijk. Maar als je kijkt, zeker wat we ook in het begin zagen, dat lijkt toch vooral echt een eerste reactie op dat hele turbulente weekend. Enerzijds is natuurlijk heel positief dat Credit Suisse is gered. Mm-hmm. Maar het heeft aandeelhouders ook wel wat gekost. Die hebben minder dan de helft van de waarde teruggekregen daarvoor. Er zijn grote verliezen geleden. Dus beleggers die hebben gezien dat dat blijkbaar kan gebeuren met bankaandelen. En dan dalen dus ook de koersen vanochtend in reactie. Ja, de komende dagen is vooral van belang of er nog meer gaat gebeuren of dat het hierbij blijft. En dan weten we dus ook meer of er echt sprake is van onrust die aanhoudt of dat we nu inderdaad gewoon even een reactie zien. Ja. En dat het daar misschien toch bij blijft. Nog even afwachten. Hein Pieper zei al tijdens het nieuws, de bank of het waterschap heeft een bank die is zo ontzettend continu en constant rustig. Maar er wordt nooit risico meegenomen, hè, meneer Pieper? Nee, wij proberen nooit risico te nemen. We hebben zoiets waarvoor is een bank op de aarde, daar leen je geld aan en daar leen je geld van terug als het nodig is. En alle gekke dingen met derivaten en dat soort zaken, die zijn bij ons in principe verboden. Ja, we zijn er allemaal naar het waterschapsbank toe. Mogelijkerwijs, ja. Maar je zal ook niet dikke winst gaan maken dan, in ieder geval. Dat is ook nog. Toch? Ze maken een mooie constante winst. Maar dat is geen dikke winst. En de salarissen van de directie zijn heel normaal. Ja, lekker zijn. KRO-NCRV's Nationale Nieuwsquiz. Daar is het tijd voor geworden. Floris ten Hakke is onze quizkandidaat van vandaag uit Utrecht. Goedemorgen. Goedemorgen. We hebben je even van je gitaar af moeten halen, begrijp ik. Ja, klopt. Ja, ik was gitaar aan het spelen inderdaad toen ik gebeld werd door de redacteur. Klopt. Ja, ja. Maar dat doe je veel en graag. Ik ben net begonnen met werken en ik heb het weer een beetje opgepikt. Dus ik heb nu weer lessen. Dus okay. Vandaar, ja. En ook nog een beetje de tijd gehad om je in het nieuws te verdiepen van dit weekend? Zeker. Ja, ik heb behoorlijk met de aanslag met mijn pen en papier het nieuws zitten kijken. Dus ja. En dan is het weer afwachten of je de goede dingen ik hebt. Hoop het, ja. Ik hoorde nog wel eens van de quizkandidaat. Jullie vroegen precies het andere. Ja, ik hoorde net al een vraag over Van Hart van Nederland. Die had ik toevallig net niet gehoord. Maar die heb je nog snel op kunnen zoeken. Ja, dat wel. Ja. En we gaan beginnen. Zet hem op, Floris. Ja, dankjewel. De regeringspartij krijgt in de Eerste Kamer nog minder zetels dan werd verwacht. D66 zakt van 6 naar 5. Nog minder zetels. Een verschuiving met flinke impact voor de coalitie. De verschuivingen maken het voor de coalitie ingewikkelder om beslissingen door te voeren met behulp van linkse partijen. De boer-burgerbeweging komt volgens de laatste prognose uit op zetels in de Eerste Kamer. Eerder stond de boer-burgerbeweging op. Nu vrijwel alle stemmen zijn geteld, krijgen ze er dus een zetel bij. Eind mei is pas definitief duidelijk hoe de nieuwe verhoudingen in de Eerste Kamer worden. Want dan kiezen de nieuwe leden van de Provinciale Staten de leden van de Eerste Kamer. Nou, in de koekoek die voorbij kwam, denk ik dat je de vraag wel kunt raden. In de jongste prognose van persbureau ANP komt de boer-burgerbeweging in de Eerste Kamer op hoeveel zetels uit? 17. 17 zetels, klopt inderdaad. Die verkiezingsuitslag werkt ook nog na bij het CDA, zorgt voor onrust binnen de partij. Na een verhitte online vergadering van afgelopen vrijdag komt de partij wanneer bij elkaar voor crisis, topoverleg, hoe je het wil noemen? Vanavond? Nee, het is morgen. Dinsdag is het dan. Onderwerp van gesprek is onder meer ook de positie van Wopke Hoekstra. Dan vraag 3. Dat begint weer met een fragment. Volgens Russische staatsmedia heeft president Poetin een verrassingsbezoek gebracht aan het zuiden van Oekraïne. Poetin ontmoet een aantal mensen. Volgens de officiële berichten zijn het bewoners van de nieuwe flat. Het zou de eerste keer zijn dat hij naar het gebied afreist dat Rusland in deze oorlog bezet heeft. Arrestatiebevel van het internationaal strafhof weerhield Poetin er niet van Rusland te verlaten. Welke Oekraïnse stad bezocht hij? Mariupol. Ja, inderdaad. Het zou het eerste bezoek van Poetin zijn aan het bezette gebied sinds het begin van de oorlog. Vandaag ontvangt Poetin in eigen land de Chinese leider Xi Jinping. Hoe lang duurt dat staatsbezoek? Tot en met woensdag. Ja, dus dat is dan 3 dagen. Inderdaad, het onderwerp van gesprek is de oorlog in Oekraïne. Vraag 5. We gaan weer een fragment beluisteren en je moet de stem zien te herkennen. Wie is dit? Feyenoord is een goede doen. Ja, soms geef je ook credits aan tegenstanders. Ze hebben het goed voor elkaar en gefeliciteerd. Steven Berghuis. Zeker. Ajax-speler reageerde na de nederlaag in de klassieker tegen Feyenoord. Ajax verloor met 2-3. De concurrentie van Ajax liet ook punten liggen. PSV speelde 1-1 tegen Vitesse. Een andere concurrent, AZ, verloor van FC Twente. Wat was de uitslag van die wedstrijd? 2-1 voor Twente. Klopt. AZ had de mogelijkheid om de tweede plek in de eredivisie over te nemen van Ajax. Maar goed, dat is dus niet gelukt nu. Dan zoeken wij nog een persoon uit de actualiteit. En de vraag is, wie bedoelen we? Je moet dat zien te achterhalen aan de hand van cryptische aanwijzingen. En hoe sneller je het weet hoe meer punten dat oplevert. Okay, maar één keer een antwoord geven, dus zorg dat het de goede is. Ja. Een persoon dus zoeken we. Hier komen de hints. 4. Ik blijf boeien. 3. Want opnieuw een stormachtige ontwikkeling. 2. anderen trekken mijn bewering in twijfel. 1. Ik heb aangekondigd dat ik morgen gearresteerd word. Stop. Zeg het maar. Donald Trump. Ja. Ja. Ik blijf boeien. Ja. In de boeien geslagen worden mogelijk. En opnieuw stormachtige ontwikkeling. Deze zaak draait natuurlijk om het zwijggeld dat betaalt zijn pornoactrice Stormy Daniels. Dus ja. Dat waren de hints die in de aanwijzingen zaten. Daarmee staat jouw nieuwsfactor op 6. Dus dat wordt ook de vermenigvuldigingsfactor voor die tweede ronde. Dus we spelen door. De Nationale Nieuwsquiz. Hoe heet de bank die het noodlijdende Credit Suisse overneemt? UBS. Ja, ProRail is begonnen met het aanleggen van wat langs het spoor bij Moekwerkum? Moekweren, moet ik zeggen. Pas. Dassenburg. Wie won gisteren de Grand Prix van Saoedi-Arabië? Sergio Perez. Ja, zeker. Welk land werd dit weekend getroffen door een aardbeving met een kracht van 6,8? Pas. Ecuador was het. Op de Kouberg in Valkenburg werd gisteren een monument voor wie onthuld? Piet Paulusma. Ja, inderdaad. Wat was de uitslag tussen aardsrivalen Barcelona en Real Madrid? 2-1 voor Barcelona. Klopt. Welk land is voor de 6e keer op rij uitgeroepen tot het land met de gelukkigste bevolking ter wereld? Finland. Ja. Welke tennisser staat voor het eerst sinds 2005 niet in de top 10 van ATP Wereldranglijst? Federer. Nee, Rafael Nadal. Uit onderzoek blijkt dat 1 op de 3 mensen vindt dat wie het afgelopen jaar slechter bereikbaar is geworden. Huisartsen. Ja, inderdaad. Welk voetbalspeler kreeg gisteren een klap nadat hij onrustig op de tribune wilde sussen? Inderdaad, artsen zijn een account op welk social media kanaal begonnen om TikTok. Jongeren te waarschuwen voor vape-video's. Dat was TikTok. Vraag 13 kwam ik net niet meer aan toe, maar je had hem nog opgezocht. Ja, dat was de ethisch. De ethisch, de jaren 80 inderdaad. Uit Hart van Nederland onderzoek blijkt dat muziek uit dat decennium het meest populair is. Ja. Het is hier aan tafel ook, hè? Ja. Toch? Ja, Wil Pansers, die had het goed in ieder geval. 8 vragen had jij goed. Okay. Maal 6 kom je op een score van 48. Ja, dat is een beetje middenmoot. Oké, okay. Nou, prima. Afwachten wat de rest gaat doen, Floris. Maar goed gespeeld in ieder geval. Je krijgt applaus hier, zonder dat we het horen, van Hein Pieper. Wil Pansers, Nico Wanders, jullie ook hartelijk dank voor jullie komst hier naar de studio van Spraakmakers. Sven, een goedemorgen. Goedemorgen, Guilaine. Crisisberaad morgen opnieuw bij het CDA. Kan Wopke Hoekstra aanblijven als leider? Blijft het CDA in het kabinet? En dan gaan de landbouwpartijen ook nog woensdag en donderdag om de tafel voor het landbouwakkoord. En ook daar zit veel meer spanning op de gesprekken. Alle reden om te gaan praten met Kees Veerman, oud-minister van Landbouw namens het CDA en de landbouwgeweten van die partij. En zometeen nog het laatste nieuws met Joris Stubrinski. Fijne middag en tot morgen. Dit was een programma van KRO-NCRV. NPO.